Middernacht, het begin van maandag 20 april. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Er zaten mogelijk 950 mensen aan boord van het schip dat vanochtend voor de kust van Libië is gekapseist, zegt het Italiaanse Openbaar Ministerie. Volgens een van de overlevenden zaten veel vluchtelingen opgesloten in het laadruim toen de boot omsloeg. Het officiële dodental staat al sinds afgelopen middag op 24. Er zouden ongeveer 50 mensen zijn gered. De drie dode mannen die de afgelopen dag in een sloep zijn gevonden in het Westland zijn volgens de politie niet door een misdrijf omgekomen. Mogelijk was er sprake van koolmonoxidevergiftiging. De slachtoffers zijn twee broers van 26 en 30 jaar uit Leidschendam-Voorburg en een man van 20 uit Zoetermeer. Zoals verwacht heeft de sociaal-liberale Centrumpartij de verkiezingen van Finland gewonnen. De partij kreeg bijna een kwart van de stemmen. De conservatieve partij van premier Alexander Stubb en de sociaaldemocraten, die ook in de regering zitten, kregen allebei bijna 18% van de stemmen. Premier Stubb gaf toe dat zijn regering niet snel genoeg economische hervormingen heeft doorgevoerd. De schipper van een binnenvaartschip, die sinds februari werd vermist op de Westerschelde, is gevonden. Voorbijgangers zagen zijn lichaam in het water drijven bij Hoofdplaat, een dorp in de buurt van Breskens. Aan de hand van gebitsgegevens is vastgesteld dat het inderdaad gaat om de vermiste schipper. Een deel van het centrum van Oosterwijk is uren ontruimd geweest nadat een man een tas waar draden uitstaken op een terras had achtergelaten. De politie haalde de explosieve opruimingsdienst erbij. Die onderzocht de tas met een rupsvoertuig. Er bleken geen explosieven in te zitten. Wat er wel in zat, wil de politie niet zeggen. En in Eindhoven is landskampioen PSV door naar schatting 100.000 fans gehuldigd. Na een tocht op een platte kar door de stad werden de PSV'ers toegejuicht op een podium voor het stadhuis. Burgemeester Rob van Gijzel overhandigde de kampioenschaal aan aanvoerder Jorginho Wijnaldum. Het weer. Komende uren klaart het flink op en koelt het landinwaarts af tot net iets onder nul. Ook is er kans op nevel en mist. Overdag vaak zon bij 15 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radio van Poot. En mijn naam is Jan Roos. Ja, mijn naam is Jan Heemskerk. Bel bij geluid heb je natuurlijk op echtejan.nl. En desktop op Twitter is niets anders dan Echte Jan. Ja, en een Echte Jan, dat ben je dus, of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus zit je met z'n allen te dobberen in een bootje omdat je graag in Europa wilt wonen. Maar kom je er halverwege de reis achter dat er christenen aan boord zitten en pleurden dan 12 in zee om te verdrinken, zoals een stelletje achterlijke moslims hebben gedaan, dan ben je een ontzettende boot-Johan Jan. En zeker weten, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan. Wie? Heb je er zin in, Jan? Ja. Ja, ik heb wel zin. Nou, ik heb toch een stijf lijf, jongen. Ik heb een terras aangelegd. Ja, waarom eigenlijk? Ja, omdat ik het zelf wil doen. Ik heb af en toe het idee dan, weet je, je hebt altijd mensen die zeggen, ja, ik heb daar een mannetje voor. Of, en ik hou daar niet van. Jij bent gewoon aan jezelf bewijzen dat je gewoon die vrienden. Nee, precies. Niet, ja. Ik vind dat juist als gezonde onze vent ook af en toe echt iets moet doen. En ja, het doet pijn. En ja, ik heb blaren. En ja, ik heb rugpijn. Maar ik heb het gedaan, godverdikke. Nou, mooi. Gaan we het werk verder of niet? Ja, het spijt. Hij mag natuurlijk doen breken, zoals elke week, onze grote vriend Diederik Samson. We gaan dit weekend gewoon doen wat we dit weekend van plan waren en maandag verder. Ja, wat moeten we nou nog zeggen over Didi de Badmuts? Hij wil opeens heel links doen, dus mag iedereen die bruin of gespikkeld is weer in ons land komen wonen. Illegaal of niet, iedereen dient bed, bad en brood te krijgen van onze belastingcenten. Want dat is lekker links en Didi wil linksom. Links. Ja, nee, dat kan moeilijk anders. Maar gaat hij het ook gedaan krijgen, Jan? Dat is de vraag. Nee! Diederik Samson, je bent de Johan van de week. Ja, prachtig. Ik hoop dat we bij de volgende echo iets. Hij was mooi. Nee, deze was heel tof. We gaan verder met Albert Zijlstra. Het lijkt me dat dit kabinet altijd in staat is geweest om hele moeilijke problemen op te lossen. Ja, volgende week bij de Echte Jan, als alles goed gaat. Halber gaat over rechts en vindt niet dat mensen die uitgeprocedeerd zijn recht moeten hebben op bedbadbrood van onze belastingcenten. En zo is het, Halber. Opzouten met die gasten. Ga lekker bedbadbrood bij elkaar verdienen in het land waar je vandaag gekomen bent. Doei. Doei. Ja, dat was een beetje. Is Halber daarmee dan de Jan van de week? Of is dat overdreven? Het spijt me zien, maar je weet toch wel hoe een echo werkt? Nee. Laat maar. Nee, niet laat maar. Ik wil gewoon een vraag. Nee, maar niet Jan van de week. Zo werkt het echo toch niet? Wel, als je het heel langzaam doet. Je zegt Jan van de week. Kan wel. Ja, dat staat niet in het concept. Nee, oké. Enfin, wat is het? Dat vroeg ik aan jou. Een echte Jan. Goed zo. Oh, kijk eens wie we daar hebben. Wie? Corina Borst. Wie? Ja, u hoort de kip en denkt, is dit Corina Borst? Het antwoord daarop is, nee. Maar wij kennen ook Corina Borst niet. Nou, je weet eigenlijk wel dat ze Corina Borst heet. Maar verder weet ik ook niet meer. Wat ik wel weet, is dat Corina Borst een zure hut is. Ja, ja, want Corina Borst heeft een lezersbrief gestuurd naar de Goed Volkrant Volkskrant, ja, waarin ze stelt dat barbecue stinkt en dat het verboden moet worden door de overheid. Barbecue verbieden is godslastering bij de echte Janne. Dat is het zeker. Dus ja. Corina Borst, ga eens even lekker dood. Nou, ik zeg je druk je helder uit, Jan. Corina Borst, je bent de Johan van de eeuw. Kijk, dat is een echo. Ja, prachtig. Nee, maar dat gaat toch... Je gaat het zo even onze hoofdkast voorleggen ook nog. Die vrouw die zegt dus... Ja, want dan ruik je al die geurtjes, ja, hè, van de barbecue. Ja, dat is zo hinderlijk. En dat is hinderlijk. Overheid, verbied dat eens. Nee, maar dat is zo iemand die dan ook... Als je in een groot weiland staat te roken in een park of zo... Weet je, dan zegt van... Ja, nou, ik heb er buiten ook last van. Nee, maar barbecue is de basis van het leven van een echte Jan. Ja, nee, en, ja. En als die mevrouw het vindt stinken, dan doet die doos toch de ramen dicht. Het is een beetje als zeggen van, je mag niet meer ademen, want daar heb ik last van. Dat doe je niet. Nee. Barbecue is heilig. En ja, ik heb last van een geurtje. Nou, dan ga je toch lekker op de hei wonen in je eentje. Hut. Zo is het. Ja, ik vind het echt ook. Ja, ik... Dat... Ja, dit grijpt diep in. Kijk. Dit grijpt echt diep in. Dat, weet je, moslims willen bijvoorbeeld niet dat je Allah beledigt, ja? Nou. Maar wij bij de echte Janne wensen niet beledigd te worden. In onze barbecuebehoeften. Precies. Zo is het maar net. Last but not least, Mark Rutte. We willen de onderste steen boven. Ja. Daar moeten we het er nog over. Ja, we moeten het er nog heel even over. De premier belooft dus de onderste steen boven. De premier doet er alles aan om de onderste steen onder te houden. De premier riep dat de daders terecht moeten staan. De premier saboteert vervolgens het onderzoek. De premier belooft iedereen terug te halen. Nou ja, 9,5 maand verder. Het is te vreselijk om te zeggen. Maar daar worden nog steeds resten gevonden in het gebied waar de MH17 is neergestort. Jan, er komt geen eind aan. Nou, als er een eind aan komt, is dat aan Rutte 2. Want ik heb nog nooit zoiets schandaals meegemaakt. Gebobbel, hè? 200 landgenoten vermoord bij een aanslag. En het wordt gewoon onder het tapijt geveegd alsof het niks is. Zoals ik vorige week al zei in mijn column. Ons leven is het kabinet geen dubbeltje waard. Maar je weet dus wel afvragen. Waarom? Nou ja, omdat ze moeten iets dealen. Ze willen geen gedoe. Geen gedoe nee, met geen gedoe, Rusland. Dat is het, hè? Geen gedoe met... Nee, gewoon geen gedoe-kabinet. En dan zeggen ze, nou ja, we hebben liever geen gedoe, want het is slecht voor de handel. Als we zeggen dat die Russen dat ding neergeblaft hebben, of in de Russen staat, dan krijgen we gedoe. En dat moeten we niet willen. Nee, geen gedoe. Dus weet je wat we doen? We laten die mensen lekker wegrotten in een Oost-Oekraïense weiland. Maar geen gedoe. En we nemen de helft van het vliegtuig mee om het te onderzoeken. Maar verder, geen gedoe. Nou, zo zal het wel zitten dan. Maar wat is Mark Rutte? Nou, een Johan van de Eeuw. Nee, dat kan niet. Dat is zoals Corina Borst al. Oh. Nou ja, van de vorige eeuw. Ja, prachtig. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, ja. Echte Jan of Johan. Onze hoofdgast is campagneleider van D66. En die zouden ze binnenkort wel eens heel erg hard nodig kunnen hebben. Want wat ik net al zei, het is binnenkort afgelopen met Rutte 2. Een warm welkom voor Kamerlid namens D66. Maar ook, en dat kan dus ook, een goede vriend van de show, Kees Verhoeven. Keesie! Ja, goeienacht. Hoe is het met je, Kees? Of ja, dat moet je nooit vragen aan een D66. En dan zegt hij, nou, het kan natuurlijk linksom, het kan ook rechtsom. Het is slechter geweest, het is ook wel eens beter geweest. Het is wikken en wegen, voorheen... Het ligt gevoelig. Ik ben er nog niet helemaal uit. Wij 12% zeggen, ik weet het niet. Hij gaat lekker. Hoe is je, Kees? Hij gaat goed. Mooi, man. Ja, absoluut. Hey, we hadden het er al over. De MH... Oh, we doen eerst even actualiteit en daarna doen we je portefeuille. En dan gedoe ik helemaal wel. Over MH17. Jouw collega Sjoerd Sjoerdsma, die zit er stevig op samen met Pieter Omtzigt. De Louis Bontes doet ook nog wel zijn best van VNL. En voor de rest is iedereen best wel een beetje rustig. Terwijl dit is natuurlijk... Nou, een ramp na een ramp. Absoluut. Het is inderdaad wat je zegt. De partijen, de mannen die je net noemt, die zitten nu al sinds het gebeurd is erachteraan om ervoor te zorgen dat er gewoon alle duidelijkheid die er nodig is, dat die er komt. Omtrent de toedracht met betrekking tot het wel of niet waarschuwen of je wel of niet over dat gebied kon vliegen. Hè? Want dat is een van de dingen waar het nu over gaat. Die memo die nu opeens er is. Om vage redenen, om diplomatieke redenen niet openbaar zou kunnen zijn. En dan komt toch bij dat hij dus pas 15 januari, dus toen het bestaan eigenlijk was geopenbaard. Hè, ja, door de media. De hele Raad van Onderzoeksraad is hij pas toen gepresenteerd. Dus dat betekent eigenlijk dat het ding, hoe lang dan? Best lang. Heel lang, maanden en maanden onder de pet gehouden is. Maar volgens mij is het heel simpel. Je wil de toedracht gewoon weten. Nee, dat willen ze niet. Nee, ja, ze, maar ik wil de toedracht weten. D66 wil de toedracht weten. Elk gezond mens zou het willen weten. En ook alle mensen die vriend of familie waren van een van de 200 slachtoffers willen dat weten. Dus ik zeg ook mijn collega Sjoerd Sjoerdsma en Pieter Omtzigt na, maak het gewoon openbaar. Maar waarom wil Mark Rutte dat wij het niet te weten komen? Want ik begrijp best dat je politicus bent en dus voorzichtig moet zijn met je woorden. Je moet altijd op eieren lopen. Maar er klopt iets niet binnen het kabinet. Want waarom wordt zo'n memo achtergehouden? Zitten wij er ver naast als we zeggen hij wil geen gedoe? Is het zo plat? Nou, ik denk wel dat wat jullie net zeiden, van de relatie met Rusland zal misschien een rol spelen. Je hebt ook gezien dat de koning is bij de Spelen geweest destijds. Er was veel kritiek op vanuit de Kamer. De relatie met Rusland als handelspartner wordt ook door het bedrijfsleven voortdurend genoemd. Dus het kan zijn dat de premier daar gevoelig voor is. Maar ik vind dat je in sommige gevallen gewoon moet zeggen, wij willen weten wat er met onze landgenoten gebeurd is. En we willen weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat het vliegtuig uit de lucht geschoten is. Het meest schandalige dus vind ik eigenlijk. Ik vind dit een vrij simpel geval. Voor een D66 zelfs een vrij simpel geval. Nou, moet eens kijken. Dat je gewoon die openbaarheid zoveel mogelijk moet geven. En het lijkt me toch, kijk, dan vinden de Turken ons, of de Turken. Die komen zo. Dan vinden ons de Russen ons maar klootzakken, denk ik dan. Wat zou het nou? Ja, nee, eens. Je kunt niet zeggen van nou, er zijn 200 Nederlanders omgekomen bij het uit de lucht halen van een vliegtuig. En vervolgens hoeven we niet helemaal meer te weten bijna een jaar later hoe het is gebeurd. Casey, denk je nou echt dat Poetin zegt, hey jongens, sluit die gaskraan maar af naar Nederland, want ze wijzen naar ons met de vinger dat wij erachter zitten. Of in ieder geval dat we de bugsysteem hebben geleverd. Denk je dat? Nou, ik denk dat Poetin denkt, zolang ze die gas afnemen vind ik het prima. En scheld maar, dat doet hij toch ook? Als je zijn media optredens ziet, dat is de enige beschuldiging naar de andere beschuldiging. Ja. Nou, dat is beschuldigen wij, hè? Wij menen het dan. En dat gas blijft gewoon gaan, hoor. Ja, nou ja, dat gas blijft gewoon gaan. Maar zelfs nog een stap verder. Kijk, ik snap heus wel dat er in de wereld politiek bepaalde relaties zijn en dat er bepaalde belangen zijn. Dat begrijp ik. En die moet je meewegen. Maar ik vind dat je ook, bedoel, jij zegt nu dat gas. Ja, ik denk ook van ja, dat gas, dat is leuk en aardig. Maar dat zou, als het niet meer zou komen, dan zou dat wat mij betreft nog niet eens een reden zijn om te zeggen. Nee, zeker niet. Maar als het ik denk dat je gelijk gaat, hebt in je analyse. Het zal inderdaad om de gas en de handelsbelangen gaan in de bredere zin. Maar gas is daar een grote component van. Maar zelfs dan ding, nog hè? Vind ik dat je gewoon moet zeggen, ja jongens, wij willen gewoon weten als land wat er precies gebeurd is. Maar Kees, dan komt er bij dat memo nog. Ja, heel even over dat memo. Je weet het zit met extra dwars. Dat memo, dat kon dan niet geopenbaard worden. Wat zouden diplomatieke relaties schaden? Al verschrikkelijk allemaal. En ze hadden toch slot al verteld wat erin stond. Komt het memo tevoorschijn, blijkt dat ze dus helemaal niet hebben verteld wat erin stond, maar een sterk afgezwakte versie ervan, met hier en daar een leugentje. Want daar bleek wel degelijk uit dat het levensgevaarlijk was om boven de Oekraïne te vliegen. En dat Argos had dat twee weken geleden. Ja. Dat ding van Argos. Ja. En dan denk ik, ja, dan ga je dus ook nog zitten jokken over waarschijnlijkheden of zekerheden. Dat zijn toch wel verschillende dingen. En dan denk ik, ja, waarom doe je dat nou? Ja, omdat je dus zelf hebt verzuimd te handelen op dat memo toen het nog zin had. En daar wil je dan weer niet voor opkomen. Dat begrijp ik dan ook niet. Je kan er ook gewoon zeggen, ja, dat was niet zo handig van ons. Nee, dat gebeurt dan ook niet. Er wordt enorm omheen geluld en gezwetst. Ja, precies. Zeg gewoon, wij hadden inderdaad dit veel duidelijker moeten doorgeven aan KLM of aan Schiphol. Hè? Of aan weet ik veel. Daar verwijzen ze inderdaad. Die discussie is al wel ook in de Kamer gevoerd. Nog niet op basis van dat memo. Maar gewoon een paar maanden geleden is er al een keer een debat over geweest. Hè? Met de staatssecretaris van Verkeer en de minister van Veiligheid en Justitie. Toen nog de heer Opstelten. En die zeiden steeds van ja, het is niet onze wettelijke taak. Dat was steeds hun verdedigingslijn. Oh. En dat zou misschien wettelijk ook nog kunnen kloppen. Maar ja, ook hiervoor geldt. Als er zo'n verhoogd risico is, ja, dan lijkt het me logisch dat je daar de inlichtingendiensten voor hebt. En dat ze dat dan dus ook doorgeven aan de vliegmaatschappij. Ja, en die vliegmaatschappij moet ook goed opletten. Je moet allebei namelijk goed opletten om dit te voorkomen. Hey, ja, want als je dan nu gaat vragen, ja, sorry, het laatste hierover. Als je dan nu gaat vragen van, goh, is dit nou inmiddels dat gat geplucht? Dan weten we nou zeker dat er een waterdicht systeem is voor dit soort situaties. Nee, dat is het dus nog niet. Nee, dat klopt. Dat is ook vreemd. Ik bedoel, je hebt twee dingen. Je wil de reconstructie volledig maken. Je wil gewoon de toedracht helemaal kunnen weten, terugkijken. Maar ook dan, vaak hebben politici de neiging om te zeggen, ja, weet je, we moeten ook vooruitkijken dat het niet nog een keer gebeurt. Nee, precies. En zelfs dat gaat nu erg langzaam. Kees, even over naar die Turken waar ik het net al over had. Nu ben jij van D66, ja. Dus dit wordt al een hele lastige vraag. Ja, dat zal. Je hebt de Turken die zeggen, het is de kwestie van de Armeniërs. Dan heb je de mensen die het gelijk hebben, die zeggen de genocide op de Armeniërs. En dan hebben wij dat lafhartige kabinet van ons, die noemt het de kwestie van de Armeense genocide. Dat noemde ik een D66-oplossing. Maar waar staat D66 eigenlijk? Nou, ik weet niet wat de precieze formulering van... Hoe noemen jullie het? Nou, dat is wel heel belangrijk. Volgens mij zijn er drie erkende genocides. En is dit er één van? Ja, alleen ons kabinet zegt namelijk... Dus zeg je niet de kwestie van de Armeense genocide, maar dan benoem je het gewoon. De kwestie? Dan noem je het gewoon de Armeense genocide. Dus de Armeense genocide. Dus jij zegt gewoon, wij noemen het wat het is. Ja, dat lijkt me logisch. Wat vind je ervan dat het kabinet, wat jullie ook zeg maar steunen, nu spreekt over de kwestie van de Armeense genocide? Ik vind dat een vreemde beschrijving. Ik snap dat niet precies. De kwestie zal er waarschijnlijk tussen gezet moeten worden. Misschien is dat vanwege een bepaalde hogere diplomatieke techniek die ik niet ken, hoor. Dat zou kunnen. Ik heb daar ook om gevraagd. Dat doen ze zodat ze de Turken niet voor de schenen schoppen. Dus de Turken. Gedoe met de Turken. Gedoe met de Turken. Nou. De Turken die in 1915 halen ze zo'n. Ottomanen. Brengen ze zo'n 1,5 miljoen Armeniërs over de kling. Jagers over de kling. En na 100 jaar wordt dat nog steeds ontkend. En het Nederlands kabinet die ondersteunt dat door het ook de kwestie van de Armeense genocide te noemen. Ik vind het vrij schandalig. Ja. Moet je eens even opbellen naar Duitsland. Zeggen van, zullen we het even over de Joodse kwestie hebben? Ja, ik ken daar niet de precieze details van, maar het komt mij vreemd over om iets heen te draaien als je het ook gewoon kan benoemen. En als er een andere kant aan zit, dan moet je die ook gewoon benoemen waarom je het op een bepaalde manier niet voluit noemt de Armeense genocide, maar waarom je daar een bepaalde voorzichtigheid hebt. Maar dan moet je ook uitleggen waarom dat zo is. Nou, dit is gewoon simpel om de Turken te vriend te houden. Ja, maar als dat is dan jullie uitleg. Ik weet dus niet of dat ook de reden is dat het kabinet het zo benadert. Ja. Ik heb daar niet, dat weet ik niet precies. Nee, dat komt mij wel vreemd over, ja. En dat is wat het is. Maar bijvoorbeeld de NOS zet doodleuk op hun teletext de massamoord op de Armeniërs. Op zich ook een is ook aardig, alleen maar daarmee ontken je dus ook de genocide. Nou, we wisten natuurlijk dat de NOS zo gekleurd is als de pest. Maar dat zij zich aan bemoeien of iets genocide is, ja of nee, dat had ik nog niet verwacht. Nee. Nou ja, dat weet ik ook niet. Dat zou je aan de redactie moeten vragen. Nou ja, luister. Ik zeg twee dingen. Ik weet niet waarom het kabinet het op een bepaalde manier noemt. En ik weet niet waarom het NOS het op een bepaalde manier noemt. En dat vind ik interessante vragen. Nou, dankjewel. Daar word ik vorstelijk voor betaald. Scherp van je. Nee, maar ik weet niet hoe dat precies werkt. Ik weet niet precies wat de diplomatieke of de journalistieke redenen voor die keuzes zijn. Ah, je hebt gelijk ook. Hey, Hero Brinkman komt weer met een partij, de derde. We spreken hem straks later in de uitzending. Een ondernemerspartij, hè? Ja, voor de ondernemer en voor de ZZP'er. Nou, is niet enig. Ja, Hero heeft gedacht, even kijken welke doelgroep ik nou kan aanspreken. Denken wij dan. Ja, maar goed. Wordt dat wat? Zeg maar nee. Nou ja, je weet nooit hoe het loopt. God, maar er is natuurlijk al wel het een en ander te bieden in Politiek Den Haag als het gaat om partijen die opkomen voor ondernemers. Bijvoorbeeld D66. En dan is het inderdaad ook zo dat D66 veel voor ondernemers doet. Er waren vroeger ook nog andere partijen die dat VVD deden. Die zijn ermee gestopt. Ja. Dus ik zou zeggen, ik wens Hero Brinkman veel succes. Ik ben nog een tijd tegelijk met hem Kamerlid geweest. Ja. Hij had toen ook al een ander punt, keerpunt, democratisch keerpunt. Ja de pannenkoekenpartij of zo. Ja, nee, heeft hij opgericht. Nee, dat was niet zo'n succes. Democratisch keerpunt was er één en daarvoor zit nog een andere. Die ben ik ook vergeten. Maar ja, ik wens hem veel succes. Weet je wat ik een beetje flauw vind? Dat D66, die steunt dit kabinet. Niet op alle fronten, want je zei net al, net heb ik je één keer dit laten zeggen. Ik denk niet op elke slag zout. Wij steunen het kabinet dus niet op allerlei punten. Maar we hebben het kabinet de afgelopen jaren gesteund om de begroting rond te krijgen. Maar daarmee hou je ze wel levend. En als jij zegt van, ik wil namelijk dat de belasting verlagen wordt, wat jullie zeggen, ja, dan steun je niet het kabinet die continu belasting aan het verhogen zijn. Dan zeg je, vallen jullie maar, zodat wij aan het roer kunnen staan en die belastingen verlagen. Maar nee, dat doe je niet. Je staat te gillen aan de zijlijn dat de belastingen omlaag moeten hebben. Ja. En door jouw steun blijft het kabinet daar zitten die de belastingen verhoogt. Ja, Kees. Ja, Kees. Je haalt nu twee dingen door elkaar, dat is verleden en toekomst. Hè? We hebben in het verleden inderdaad 2 jaar lang het kabinet gesteund. En daarbij hebben we het kabinet ook levend gehouden. Je steunt het kabinet nog steeds? Nee, we steunen het kabinet helemaal niet op dit moment. Want er zijn nu belastingplan, energie, noem het allemaal maar op, wat er nu de komende maanden belangrijk wordt. En daar moeten gewoon nieuwe voorstellen komen. Je hoort bij de constructieve drie. Nog wel, maar dat komt alleen maar omdat we nu in een soort politiek vacuüm tot 26 mei zitten. Maar het kabinet zal gewoon moeten leveren met goede plannen komen. En als het kabinet niet met goede plannen komt, bijvoorbeeld het verlagen van de belasting om mensen weer aan het werk te krijgen. 600.000 werklozen. Ja, of mensen die werken dat het ook zeg maar loont. Precies, ja, dat werken loont, of dat gaan werken loont. Nee, dus maar dat ook mensen die werken, dat je een keer wat overhoudt. Ja, precies. Dat je dat over moet maken, dat tuig in de Haag. En als dat, dit weet is je wat wel we doen? Dat wil dus zeggen dat als het kabinet niet met die plannen komt, dan zal D66 daar heel kritisch over zijn. Heel kritisch. Waarover zo dadelijk nog veel meer. En dat kan meer. Nu met 10 zetels in de Eerste Kamer. En dat komt voorheen met 5 zetels in de Eerste Kamer. Dus is wel wat veranderd. Nog gefeliciteerd ermee. Knap gedaan. Dankjewel. We komen straks bij je terug, Kees. Ja, want het is even tijd voor het geweten van rechts Nederland. En dat ben jij niet, Kees, maar dat is onze eigen Lavia. Ik was even bezorgd, inderdaad. De discussie over bed, bad en brood loopt in Den Haag hoog op. Links, de PvdA, wil heel graag de hele wereld opvangen van uw en mijn belastinggeld. Rechts, de VVD, heeft geen trek in nog meer mensen die uit onze ruif komen vreten. Wat mij zo ergert, is de term humaan dat steeds door politiek correcte wordt uitgesproken. Het is humaan om uitgeprocedeerde asielzoekers een bed, een bad en een brood te geven. Maar is dat wel zo humaan? Deze mensen hebben hier niets te zoeken. Ze moeten weg. Niks anders dan opzouten. Door ze bed, bad en brood te geven, blijven ze. En dat is nou net wat van de wet niet mag. Ze moeten oprotten. Klaar. Ze zijn uitgeprocedeerd. Kst, weg. Maar nee, links wil ze graag bed, bad en brood geven, omdat dat zogenaamd humaan is. Maar niets anders is dan een gedoogde verblijfsvergunning. En als ze maar lang genoeg van dat bed, bad en brood gebruik maken, kan de PvdA straks weer gillen om een generaal pardon. De sociaaldemocraten hebben nauwelijks nog kiezers in dit land, dus dan moeten ze maar de kiezers halen uit Afrika en het Midden-Oosten. Door de bed, bad en broodregeling denken die arme drommels dat ze hier hoe dan ook een leven kunnen opbouwen, illegaal of niet. Dat heeft een aanzuigende werking. De duizenden mensen die verzuipen in de Middellandse Zee op weg naar Europa hebben dat ook in hun achterhoofd. De PvdA en andere linkse good mensen zijn dus indirect schuldig aan hun dood. Noem dat nog maar eens humaan. Ja? Nou, een gepeperd stukje opiniering. Dit heet nou kwaliteitsradio naar de mensen toe. Nee, wat het aardige is, we gaan het er ook over hebben. Verder. De PvdA en de VVD kiezen bissen dus inderdaad over het bedbadbroodgedoe en zetten zo de coalitie op scherp. En dat is niet voor de eerste keer de laatste paar weken. Want je vraagt je eigenlijk af of ze nog wel zin hebben om verder te regeren. Daarover en over veel meer praten wij verder met onze hoofdgast Kees Verhoeven. Kees. Kees van D66 moet altijd bijgezegd worden, hè? Ja, nee, zeker. Absoluut. D66, ja. Maar Jan, jij haalde net de bootdoden al aan. Vandaag ook weer ten noorden van Libië een bootje ons boven met 700 vluchtelingen. Ja, correctie, mogelijk 950. Mogelijk 950. Nou, waarvan een heleboel in het ruim en zo. Allemaal verschrikkelijk. En nou, ze hebben er geloof ik 50 gered en de rest is waarschijnlijk gewoon dood. Daar was een bepaald volksdeel vorige week heel enthousiast over dat soort gebeurtenissen. Ja, het probleem is dat deze mensen niet op dat bootje naar ons toe moeten komen. Vind jij dat ook? Ja, ik vind dat het in eerste instantie zo is dat de mensen die... Ik zag vandaag ook de premier van Italië, Renzi, en Hollande van Frankrijk, die zag ik ook goed zeggen. En dat is denk ik een belangrijk punt om mee te beginnen. Dat de mensen die dus die smokkelaars, die dus gewoon al die mensen op een bootje zetten. Mm. En ze ook verleiden om op zo'n bootje te gaan zitten en zo'n enorm risicovolle tocht te maken. Ja, die boot is dat enige regelmaat zelf. Dat moet eigenlijk gewoon voorkomen worden. Ja, en dat doe je daar. Dat, ja, als je wil dat mensen niet ergens naartoe gaan, moet je op de plek waar ze vandaan komen beginnen met Libië, proberen. Vooral. Ja, maar dat is dus al heel ingewikkeld. Want ik bedoel, in de situatie in Libië is het natuurlijk niet de allermakkelijkste situatie om te zeggen, nou, daar gaan we nu eens even op deze manier mee tuurlijk. Om. Maar inderdaad, je wil niet dat er allemaal mensen voortdurend in die boten stappen en vervolgens vorige week, deze week, allemaal omkomen. Maar ben jij voorstander van om, nu is het vertrekpunt Libië voornamelijk, om daar iets te gaan doen? Nu klink ik een beetje D66, maar ik bedoel, moeten we daar niet met de Verenigde Naties iets doen? Moeten we niet met de NAVO daar een soort buffer gaan bouwen op het strand, dat die mensen niet meer in die bootjes naar ons toe komen? A, we willen ze niet, en B, ze verzuipen. Dus het is gewoon, we moeten dan. Kijk, je kan wel zeggen van, we gaan onze buitengrens van Europa beschermen. En dat doen we met een paar marinebootjes op de Middellandse Zee. Dat is wat er nu gebeurt. Maar, ja, dat is wat er nu gebeurt. Maar daarmee verzuipen die mensen. Nee, absoluut. En dus, dat is nu ook. Nu begint men ook wel na twee van die verschrikkelijke ongelukken. Waarbij er liggen dus er meer dan duizenden mensen, liggen er op de bodem, hoor, vissenvoer. Ja, absoluut. Nee, dat is verschrikkelijk wat er gebeurt. En het is nu ook zo dat de Europese Commissie, de Eurocommissaris, gaat nu morgen crisisberaad. En nu is er dus ineens actie van, jongens, we gaan nu kijken, wat moeten we doen als Europa? Want we hebben te weinig gedaan. Dat begint nu door te dringen. Zo, dat werd even tijd. Dus tegen de tijd dat ze iets gaan doen, is het 2025. En kan je ze een beetje over de lijken naar Libië lopen? Ik weet inderdaad, heb ik wel eens eerder meegekregen dat jij niet de allergrootste fan van Europa, de Europese Unie. Jij begint alweer met die fout te maken. Ik ben groots fan van Europa. Maar niet van de Europese Unie. Ik hou van het continent. I know. Alleen niet van de bureaucratische, ondemocratische baggermachine in de Europese Brussel. Unie. Ja. Okay. Dat weet ik. Maar dit is wel een onderwerp wat echt door de Europese besluitvorming zou moeten worden opgepakt. Zeker, Kees. Maar dan zou je zeggen, hoe komt het erbij dat ze dat nu pas doorhebben? En hoe lang gaat het duren voordat er iets gaat gebeuren? Waarom ik ken de EU net zo goed als jij kent. Dat duurt zo vreselijk lang. Dat is verschrikkelijk. Waarom het zo lang geduurd heeft, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Hoe lang het moet duren voordat we tot een goede oplossing komen. Inderdaad, het zal altijd weer langzamer gaan dan we willen. Het is ook een ingewikkeld probleem. Ja, Kees, maar zeg jij maar de Italianen van, zeggen nu wel van, ja, luister jongens, wij voelen ons in de steek gelaten nu. Want Italië is dat het land doen we ook. Wat de meeste van die mensen krijgt. Hè. Dat is natuurlijk gewoon de plek waar je naartoe gaat als je probeert Europa te halen. Ja, dan pak je dat stuk. Dus de Italianen zeggen ook van, wij voelen ons in de steek gelaten. Ik denk echt dat dit een probleem is wat je in Europees maar, op, Kees, zeg je dan eigenlijk van, joh, zolang we geen solide oplossing hebben om die mensen op de een of andere manier bij de plaats van vertrek tegen te houden, laten we ze binnen, want we kunnen ze niet laten verzuipen. Want zo voelt het een beetje. Je hebt niet veel andere opties. Jij kunt de boel afsluiten en iedereen laten verdrinken. Nou, je kunt mensen niet laten verzuipen, punt. Nee, dat is wat mij betreft, daar kunnen we heel helder over zijn. Dat is precies waar die mensensmokkelaars ook op gokken. Op want ze hakken namelijk zelf dat bootje lek. Exact. Zodat die mensen gaan zwemmen. Dan moet je ze eruit halen. En ja, dan hebben we een zootje van de gelukszoekers erbij. Die mensensmokkelaars die spelen inderdaad op het totaal normale menselijke gevoel dat je niet wil dat medemensen verdrinken. Dus tuurlijk die denken van, we gaan er gewoon vanuit. Het is natuurlijk die manier waarop ze... Je hebt het misschien gezien in het NOS-journaal, die reportage van die man in Eindhoven, die vertelde hoe die toch gaat. Hè? Mm. Nou ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Er is geen eten, er is geen drinken. Zo'n boot zit totaal vol. Hij kan omvallen, kan alles gebeuren. Het risico is mega groot. Ja, zitten de moslims op, dan word je nog overboord gekieperd. Precies, dan dat ook nog allemaal. Onderling ook allemaal verschrikkelijk. Dan heb je dus inderdaad maar één opdracht. En dat is van, jongens, als die mensen op de een of andere manier gezien worden, dan moet je ze dus redden. Dat doe je dus ook. Maar ja, nu blijkt dus dat er te weinig capaciteit is om ze te redden als er een grote boot aan te varen. Wat is de oplossing? Hoe kunnen we die mensen in Libië tegenhouden, die mensen smokkelaars met die bootjes? Hoe gaan we dat doen? Daar moeten sowieso gewapende mensen heen. Want in Libië lopen ze allemaal met kalasjnikovs rond en dan schiet iedereen op elkaar. Ja. In Libië is de situatie natuurlijk heel ingewikkeld. Dus je zult inderdaad in een boven-Europees verband iets moeten doen. Want Libië ligt niet in Europa. Meen je dat nou? Dat scherp, dat meen ik. Ja, ik heb geografie gestudeerd. Ik heb geografie gestudeerd. En zo nu en dan heb ik gewoon de neiging om even nog gewoon keihard geografisch feit naar voren te brengen. Nee, maar je leert toch wat? Libië ligt dus niet in Europa. En ik durf hier de stelling wel aan dat Libië niet in Europa ligt. En Tjaad? Dat ligt dus ook niet in Europa. En Vietnam? Nee, dat ligt ook niet in Europa. En zo kunnen we dus nog wel even doorgaan. En België? Ja, Jan, dat ligt er wel in. Kijk. Strikvraag, en het is nog sterker, daar ligt het kloppend hart van Europa in Brussel. Maar daar moeten we het nu maar even niet over hebben. Nee. Want we moeten dus, het even hebben over nou, hoe goed, je omgaat. Ingewikkeld om dat te doen. Dus je moet wat doen om die mensen niet te laten vertrekken. Aanpak van mensensmokkel in een wereldwijd verband. Ja. Ingewikkeld en langzaam, maar het moet wel gebeuren, moet meer gebeuren. En vervolgens heb je de vraag, hoe ga je dan om met de mensen die wel aankomen in Europa? Ja, want dat is een mooi bruggetje naar het volgende. Bed, bad en brood. Ja. Als ze dus in Nederland aankomen, in dit geval dan? Ja, ja, en als er uiteindelijk blijkt dat ze hier niet maar kunnen door blijven. Die mensen nee, geen vergunning krijgen. Ja, maar precies. Wat je dus zegt tegen die mensen is dus, oké, je stapt in een half lek bootje bij een zootje moordenaars. Als je er dan redt, dan laten we je toe in Europa. En als je dan naar Nederland gaat, dan maakt er geen moer uit of je daar illegaal bent, of je uitgeprocedeerd bent. Maakt geen moer uit, want die mafketels geven je gewoon een bed en een bad en een brood. Dus toppie, je kan gewoon lekker blijven. Dat is toch wat je zegt? Nee, ik zeg dat het normaal is dat als je zeg maar mensen hebt die uiteindelijk Europa halen en vervolgens Nederland halen en vervolgens nou ja, uitgeprocedeerd zijn of niet hier mogen dan blijven. Dan is het toch toedeledokie. Dat je die mensen die dan je hebt dan een groep mensen die zegt van, nou, we blijven dus nu op de plek waar we opgevangen zijn, waar gewerkt wordt aan een actieve terugkeer. Dat is ook de lijn die eigenlijk bijna alle politieke partijen in Nederland hebben. Hè? Ja, maar ze willen bijna niet alle terug. Politieke partijen in Nederland zeggen, je moet zorgen dat je de mensen weer laat terugkeren. Een deel wacht daar niet op. Of die gaat dan op een gegeven moment gewoon het land in. Hè? Die gaan dus gewoon naar Amsterdam, naar Eindhoven, naar Amersfoort. Naar Hillegom. Naar Hillegom. Ze gaan overal naartoe. Wat de fuck is er in Hillegom? Ik denk, ik noem eens een keer iets anders dan... Het lijkt me heel stug dat er heel veel asielzoekers op het idee komen om naar Hillegom te gaan. Hillegom is toch ook wel... Is dat wel een trek? Ja, dat is toch... Nee, maar even... Keukenhof of zo. Even afmaken van de gedachte. Nee, dat ligt in Lisse. Daar is vlakbij. Oh. Ja. Misschien toch even geografisch feit. Hillegom. Ja. Dat ligt dus vlakbij... Bij de Keukenhof. Ben jij wel eens in de Keukenhof geweest? Ik heb in Lisse gewoond, jongen. Maar nee. Nee, ik ben er nog. Ben jij wel eens in de Keukenhof geweest? Nee. Daar gaan dus hele dromme mensen gaan in de file staan. Nee. Om daar tulpen te kijken. Dus bijna zien ze naar Texel gaan. Nou ja, maar dat is toch hartstikke mooi. Heb je die tulpenvelden wel eens? Je hebt ze toch al eens een aanzichtkaart gezien? Dat is hartstikke mooi om te zien. Ja, tulpenveld is daar gewoon langs de kant van de weg. Hoef je niet voor in de file te staan. Ik wilde dus even een punt over maken. Jij zegt van, we noemen eens een keer wat anders. Jij zegt dus, we noemen eens een keer wat anders dan Amsterdam. Nou, ik heb een paar weken geleden ook gezegd, laat nou die toeristen die allemaal naar Amsterdam gaan, laten we die ook eens over het hele land proberen te laten komen. Met een voorstel wat we samen met de VVD hebben ingediend. De Nationale Toeristenpas. Een beetje besides the point. Maar dat hebben we toen wel gezegd. En dan kunnen ze dus ook naar het Keukenhof. Wil je dat uitgeprocedeerde asielzoekers ook aanbieden of zo? Nee, die wil ik dus wel bed, even... bad, brood en toeristenpas? Nee, maar die wil ik dus wel even aanbieden. Dat inderdaad als mensen... Ik vind dat ook grappig, want de VVD zegt inderdaad van... wij zijn bang voor een aanzuigende wet. Ja, dat heeft het ook, Kees. Is niet bewezen. Nee, is niet bewezen. Nee, is niet bewezen. Hebben we straks weer 100.000 binnen. Zeg je, nou, nu, dus toch wel. Ik snap inderdaad en dan wel. Gooien we er een generaal pardon overheen. Ik snap die zorg. En ik snap ook die zorg van, nou ja, het zal nu door mensen gezegd worden dat het geen aanzuigende werk heeft. Het er toch zeggen ze, ja, goh, maar nu zijn ze. Snap ik heus wel die zorg. Ja. Vind ik ook logisch. Maar het is niet bewezen dat het zo is. En wat ik vind is, en dat zeggen ook de VVD-wethouders en VVD-burgemeesters die over deze kwestie gaan. Het alternatief, als ze er eenmaal zijn, is om die mensen dan maar gewoon te laten zwerven in die steden. Ik vind dat geen goed alternatief. Nee, maar... Dus ik vind het prima dat mensen zeggen, ik ben kritisch over bed, bad, brood. Jullie willen iedereen hier maar toelaten. Nee, we willen niet iedereen hier maar toelaten. Nee, we willen niet dat iedereen hier maar blijft. Maar verschaft ze toch hoop, Kees? Nee, je verschaft ze humaniteit. Want ik vind wel als mensen dat eenmaal... Humaniteit, wat is er nou humaan aan tegen iemand zeggen, je mag hier niet zijn, nee. We willen jou hier niet. We laten je niet creperen. En hier heb je een bed, een bad en een brood, dus blijf toch maar wel. Nee, maar dat is dus... Die mindfuck. Ja, ik snap heel goed dat jij die laatste denkstap ook, maar die zegt van, ja, dan daarmee geef je eigenlijk impliciet het signaal of dat die mensen mogen blijven. Ja, tuurlijk. Nee, dat is dus niet zo. Ze kunnen niet terug naar het land waar ze naar terug moeten. Nee, maar het alternatief is dat je tegen die mensen zegt, je krijgt geen bed, bad en brood. He, dat is dan de oplossing die wel netjes of echt is. En dan gaan die mensen vervolgens door de steden zwerven. Ze gaan sowieso door de steden zwerven, want dit is alleen maar een avondopvang. Kijk, als je gewoon... Ja, maar goed, ja. Dat is waar. En je hebt een aanzuigende werking. Ja. En je verschaft een soort valse hoop. En je zegt toch, overdag flikker maar op. En die mensen hebben geen geld. Nee. Dus wat gaan ze doen? Jan, naar de keuken of? Geen aanzuigende werking. Dat is niet bewezen. En dan moeten we dus ook niet zeggen dat het wel zo is. Ik snap wel dat je dat... Is dat het tegendeel bewezen dan? Nee, dat zeg ik dus net. Dat geef ik toe. Er is gewoon nog niets bewezen, omdat we nog even een paar 10 jaar moeten aankijken. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat het niet bewezen is. En dat ik vind dat als je het nog niet bewezen hebt, dat je dan moet zorgen dat je alles aan doet om die mensen zoveel mogelijk terug te laten keren. Maar je zegt toch tegen die Afrikanen, als je komt, Je krijgt sowieso bij ons bed, bad en brood. Sowieso. Misschien ook een paspoort erbij. En als je lang genoeg blijft, dan komt de PvdA weer en zegt... nou, die arme mensen kunnen niet terug. Toch maar weer een generaal pardonnetje eroverheen. Dat is allemaal inderdaad lastig. En in het verleden hebben we ook gezien dat er een generaal pardon geweest. En ik snap heel goed dat mensen zeggen... van ja, uiteindelijk kunnen we als Nederland niet iedereen opvangen. En dat is ook een feit. Nee, de wereld moet geloof ik pad en brood geven. Maar Kees, als we mensen... Maar ik vind het dus inhumaan om te zeggen... van we laten die mensen gewoon lekker door de steden zwerven. Maar wat mij en bovendien, het gaat ook niet om... Het is ook niet zo dat nu de afgelopen jaren... de grafieken helemaal ineens enorm omhoog gaan. Ze hebben geen dagbesteding. Ze mogen niet werken omdat ze illegaal zijn. Dus ze mogen s'avonds krijgen ze bed, bad en brood in de opvang. 'S morgens worden ze eruit gerot. Wat gaan ze overdag doen, denk je? Ze hebben geen cent. Ze kunnen niet werken, ze kunnen niks. Dus die gaan alsnog zwerven. Ja, dat is dus ook inhumaan, het helpt niet. Natuurlijk. Nee, maar dat is ook dus inhumaan. Ik zeg ook niet dat we met bed, bad en brood de totaaloplossing voor de problemen omdat iedereen dan happy is. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, je moet ze minimaal bed, bad en brood geven op een sobere manier, gericht op terugkeer. Dus niet met haagslag? Gewoon sober. En als het sober is, waarom dan een bad en geen douche? Dat is lastig, maar ik denk dat de termen bed, bad en brood staan voor het minimum wat je mensen in ieder geval moet aanbieden op het moment dat zij gewoon op straat moeten. Ik vind mag ik ook een vraag stellen? Nee, helemaal niet. Dus, nou, oké. Nee, maar die mensen illegaal of niet strafbaar maken. Was dat uiteindelijk nou wel zo slim? Want als je het niet strafbaar maakt, dan kun je dus ook geen restrictieve maatregelen opleggen. Dan hou je die mensen niet bij je, waar ze uiteindelijk ook bad krijgen. Maar in ieder geval nog steeds wordt gewerkt aan hun terugkeer. Terwijl nu zeg je eigenlijk, ja, we kunnen ze niet criminaliseren, dus laten we ze maar gaan. En dan krijg je dus dit. Zit hem daar niet veel eerder het probleem? Dat hangt er inderdaad mee samen. Maar het punt is, kijk, je kunt er een etiket op plakken. Je kunt zeggen, je moet ze geen bed, bad, brood geven. Of je kunt zeggen, we hadden ze wel strafbaar. Of moeten detineren, of ergens weet ik veel wat. Ja, maar uiteindelijk het komt allemaal steeds neer op een probleem. Wat je, zelfs als je dat doet, neem je het probleem niet weg. En het probleem is, er zijn mensen op heel veel plekken in de wereld waar het veel slechter is dan hier. Ja. Die mensen die hebben op de een of andere manier geprikkeld door criminelen die ze op die bootjes zetten. Ze worden niet opgejaagd, ze gaan er toch zelf heen? Het wordt ze mooi voorgespiegeld. Het zijn gewoon economisch vluchtelingen, het zijn gelukszoekers en die willen een beter leven hier. Zeg ik, ga lekker een beter leven in je eigen land opbouwen, want we willen je niet. Nou, dat is uiteindelijk natuurlijk ook het allerbeste als mensen op hun eigen plek in de wereld een beter leven en een bed. Nee, dat doe je omdat dat het allerlaatste is wat je voor die mensen kan doen op dat ze hier zijn. Het allerbeste wat je voor die mensen kan doen is je op het vliegtuig zetten. Hmm. En zeggen, weg hier. Maar dat staat los van de discussie bed, bad, brood. Nee, natuurlijk niet. Dan hoef je ze namelijk niks aan te bieden. Je kunt ze ook bed, bad en brood geven en wel werken aan hun terugkeer. Ze werken zelf niet mee aan hun terugkeer, Kees, want ze willen graag hier blijven. Dat hangt ook weer heel erg van de situatie af. Of dat terecht is dat ze hier willen blijven of niet. Waarom denk je dat ze hier dan acht jaar zitten? Jij noemt deze hele groep nu in één keer economisch vluchteling. Maar er zitten ook een heel veel mensen tussen die gewoon echt vervolgd worden vanwege hun geloof. Dan hadden ze een pas gekregen. Dat weet je toch ook wel, Kees? Hou alsjeblieft op. Deze mensen zijn uitgeprocedeerd. Je denkt dan niet dat die mensen vermoord worden als ze bij terugkomen van land. En dat wij ze dan uitgeprocedeerd noemen? Er zijn allerlei verschillende categorieën. Allerlei verschillende situaties. Al die mensen hebben eigenlijk, die komen hier naartoe met een verhaal. Als zij bewezen hebben dat ze in hun thuisland vermoord zouden worden, dan zouden ze nooit uitgeprocedeerd zijn. Dat is totale onzin. Klopt. Alleen het is zo dat er een hele procedure is. En die procedure duurt lang om uit te zoeken wat de status van bepaalde mensen. Waarom ze wel of niet terug moeten naar hun land. Of ze wel of niet dat recht hebben. Deze mensen zijn uitgeprocedeerd. En als je die mensen dan... Je kunt twee dingen doen. En Jan, ik heb van jou nog geen betere oplossing gehoord dan de mijne. Jij zegt, we moeten ze uitzetten. Ja, dat klinkt heel stoer. Maar die mensen gaan gewoon door de steden zwerven. En dan zeg jij, nou, dan geven ze helemaal niks. En wij zeggen, geven ze in ieder geval een onderdak. Kunnen ze even zichzelf wassen en kunnen ze even wat eten. Illegaliteit moet je de strafbaar zetten. En dan moet je ze dus in de gevangenis zetten. En op een gegeven moment een heel zootje weer uitzetten. Dat is wat het is. Dat zogenaamde humane beleid is helemaal niet humaan. Ik snap dat jij redeneert volgens de lijn van als je mensen valse hoop geeft, dan is dat eigenlijk dan is dat inhumaan. Ja. Die redenering snap ik. En daarbij vind ik het ook inhumaan dat mensen acht jaar moeten wachten totdat ze horen wat ze mogen blijven. Maar het gaat volledig voorbij aan het feit dat die mensen gewoon ook in de dagelijkse situatie hier zitten. En we doen nu net alsof het voor die mensen is. Ja, weet je, die komen eventjes lekker naar Nederland om hier even te profiteren van onze situatie. Dat zijn natuurlijk mensen die natuurlijk ook niet, die hadden liever ook niet op de boot hoeven stappen. Nee, dat begrijp ik. Over duizenden kilometers over de zee te reizen, water te drinken uit de zee, zouten bek te halen, jezelf moeten overleven en dan hier aankomen. Ja, dat is natuurlijk voor die mensen hebben daar begrijp dat heel goed. Alleen het probleem is, en dat zie je vaak met mensen die zichzelf heel erg deugend vinden en alles maar humaan noemen. Nee, maar tot die categorie hoor ik niet. Ik kijk er veel praktischer naar. Ik zit hier niet een verhaal te houden als dat ik mezelf beter voel dan jij, omdat ik ze wel opvangen. Helemaal niet. Nee, maar weet je, het punt is, dat is niet de manier waarop we de discussie moeten voeren. Het gaat niet om moreel, het gaat juist om praktisch hier. Nee, maar er zijn twee vormen. Er is namelijk die mens. Als ik godverdomme in een of ander door Afrikaans land zit en mijn kind heeft een bolle Biafra buik en een vlieg in zijn ogen, ga ik ook lopen. Natuurlijk. Dan ga je toch op zoek. Je gaat toch op zoek naar eten en een toekomst voor je kind. Natuurlijk. Mm-hmm. Ja? Alleen daar zit ik niet. Ik ben die man in Europa die geen zin heeft dat iedereen uit elke continent hier maar naartoe komt. Nee. En dan waarmee ons rijkdom teniet wordt gedaan. Ik gun die mensen alle breedbeeldtelevisie van de wereld. Maar wel waar ze wonen. Ja, dat kan je wel zo zeggen. Daar ligt een hele hele lastige discussie achter. Ja, maar die arme mensen, denk ook eens na over de mensen die hier wonen. Absoluut, absoluut. En dan maar afvragen waarom de PVV zoveel stemmers krijgt. Absoluut, hier zijn ook heel veel mensen die het zwaar hebben. Allemaal mee eens. En er ligt een hele ingewikkelde discussie achter waarom het komt dat er ongelijkheid in de wereld is. Die gaan we hier niet oplossen. Nee. Mijn punt is alleen dat als je dus een groep mensen hebt die hier door de steden zwerven, kan je ze beter gewoon op een nette menselijke manier behandelen. Waarmee ik niet zeg, en dat maak jij ervan, en dat is gewoon, dat zeg ik dus niet, dan willen we ze dus allemaal hier hebben, we geven ze vals over, kom maar lekker. Nee, dat zeg ik dus niet. Maar er zit wel iets tussen die twee uitersten. Kees, één vraag erover. En dat is dus D66. Ja. Eén vraag over de kwestie. En ik vind overigens het kabinet, laat het nu natuurlijk wel gewoon veel te ver komen. Ik bedoel, ze hebben allebei in het regeerakkoord hetzelfde gezegd. Ja, maar is het niet gewoon, vind je niet erg dat ze dit terugkeren? En nu doen ze ineens over een probleem. Dit gebruiken ze toch gewoon als een soort van ruzie, reden om ruzie te maken. Het is toch gewoon een. Nee, maar het startschot was van Asmani. Ja. Over asielzoekers. Precies, dit is toch gewoon een soort van. En de PvdA die zegt nu, ja, maar wij zijn links. Ja, en allebei hebben ze dus een profilering gemaakt op hun eigen achterban bedienen. Asmani zegt, we sluiten de Europese buitengrenzen. Nou ja, dat is een leuk voorstel, maar dat is natuurlijk vooral bedoeld om te laten zien, kijk, ons is de PVV-kiezer aanspreken. Nou ja, PvdA die zegt natuurlijk weer de andere kant op. En die zit daar gewoon een soort voorbereiding om, we gaan kappen met het kabinet, maar nou, dan kunnen we niet hardop zeggen. En niet alleen profileren op het gebied van immigratie en integratie, maar ook profileren op het gebied van banksalarissen, profileren op samenwerken met dictators, wat Zijlstra heeft gezegd. Het valt wel op dat de laatste tijd PvdA en VVD inderdaad stevig bezig zijn om van twee kanten hun en niet alleen dat, dit is natuurlijk ook gewoon omdat ze dat belasting, de nieuwe belastingwet gaan ze er niet doorheen krijgen. Omdat de VVD heeft natuurlijk zoveel al hun eigen achterban genaaid met hogere btw's en hogere belastingen. En de PvdA, ja, ergens moet het geld vandaan worden om in hun zieligheidsindustrie gepompt te worden. Dus die willen altijd meer bij belastingen. Het lijkt er sterk op dat PvdA en VVD er inderdaad niet uit gaan komen om tot een belastingplan te komen wat flink de last omlaag gooit. En dus wat dit. Dus kan je beter de boel opbreken op een mooi principieel verschil van mening zoals dit. Profileer je op. En boem, laat je het lekker klappen. En je hebt allebei je stemmenwinst. Ja, zo cynisch is het toch? Nou, nee, zo cynisch is het, denk is het wel. Niet. 100%. Kijk, ik snap wel dat mensen denken van, weet je, ze zijn zelf nu aan het profileren. Dus, weet je wat hun achterbannen hebben gezegd? En daar houden partijen ook rekening mee. VVD en PvdA kiezers. Ja, die vallen hierover. Nee, die zeggen allebei, hier moet je het kabinet niet op laten vallen. Nee, maar ik denk dat ze daar niet naar gaan luisteren. Ze zullen gek zijn om het niet op dit onderwerp te laten vallen. Nou ja, van Samson kan ik me wel voorstellen, want die heeft geen zin in een vierde verkiezingsnaga aan zijn broek, maar de VVD zou dolgraag nu uitstappen op dit onderwerp. Ik denk dat Rutte ook niet wil dat het kabinet valt. Rutte heeft Rutte, de afgelopen. Maar Rutte is niet meer de baas, hè? Nou, Rutte is de lijn Zijlstra is nu. Ja, nou ja, helemaal niet de lijn Mark Rutte. Want ik kijk dat niet in de keuken van de VVD. Nou, ik wel. Jij wel. Dat is stopverf, die Mark Rutte. Die waait met elke wind mee. De lijn Zijlstra is gewoon weer een echt rechtse dat is de lijn Zijlstra. Maar dat wordt dan toch wel armpje drukken tussen Rutte en Zijlstra. Rutte want klaar. Ik denk dat Rutte nog best wel veel invloed heeft. Nee. Die is nog steeds premier. Die heeft nog steeds ook de VVD wil van hem af. Ze hebben de afgelopen verkiezingen hebben ze Rutte de ring ingestuurd om die verkiezingen te winnen. Ja. Dus ze hebben Rutte nog steeds als troef. En een troef die speel je. En een troef die hou je niet alleen maar op de hand. We gaan het zien. Maar ik wil verder. Ik geef je één ding. Dit is, en laatste, dat is het vingertje. Dit is het laatste. Jij geeft mij nu het vingertje. Nee, dit is het laatste optreden voor Rutte. Jan. Zo, kom. Ja, praat zo een beetje verder. We praten zo. We hebben nog tijd zat. We kunnen er zo verder over praten. Maar omdat we ook af en toe willen worden bijgepraat over zaken waar we helemaal niks van begrijpen, bellen we even met Hans de Geus, econoom en commentator van RTL Nieuws, over pensioenen en het TTIP-verdrag. Hele goede nacht, Hans de Geus! Goedenacht, Jannen. Hey, Hans! Hans! Hey. Je hebt harde woorden gesproken over het failliet van ons pensioenstelsel. Wat is er nou precies aan de hand? Nou, het punt is, er wordt niet geïnvesteerd. Simpel, hè? Ja, het is heel simpel. Ja, okay. Nee, laat ik het even heel simpel. Okay. Ja, Janneke. Nog simpeler. Nog simpeler, oké. Okay. Hoe meer we sparen, hoe verder we van onze spaardoelen afkomen. Ja, hoe meer we sparen, hoe lager de groei is. En uiteindelijk moeten de pensioenopbrengsten, de rendementen, moeten opgebracht worden in de echte economie. Maar door te sparen haal je juist geld weg uit de echte economie. Ja, dat geld wordt dan geïnvesteerd in rare beleggingen en dat levert ook allemaal geen drol op. In papier, ja. En niet in de echte economie en veel in het buitenland ook. Dus daar hebben wij als Nederlanders ook nog eens heel weinig aan. En ja, weet je hoe meer geld we in pensioenfondsen stoppen, hoe meer, hè, noem maar wat, dan verdubbelen we nog een keer de koers van Shell. Ja. Als iedereen nog meer Shell gaat kopen, wordt die koers dubbel zo hoog. Ja. Daar wordt niemand natuurlijk productiever of beter van. Nee. Want Shell, dat is het punt, gaat pas investeren als ze vraag zien. Als wij meer benzine gaan kopen. Kijk. Maar omdat wij zo hard voor ons pensioen moeten sparen, gaan wij geen benzine kopen. Je zegt eigenlijk, er zit veel te veel geld in het spaarpotje. Dan geven we dus niks uit, dus we kopen niks. En dat ondermijnt dus productieve groei. Juist, dus Jezus. We lopen achter ons eigen staart aan. En dan heb je dat? Ja, dat is een mooie metafoor. Ja, mooi. Weet je, doe ook die even van het casino, Hans. Die was ook mooi. Van het casino? Ja, als je geld verloren bent in het casino. Nee, ben je aan het verklappen. Oh, sorry. Hans, doe even die van het casino. Dat is ook een hele mooie vergelijking. Ja, nee, maar serieus. Hans. Wat is dat? Die ken ik niet. Heb ik dat gezegd? Ja, heb je zelf gezegd. Godverdomme, Jan. Je geld vergokt in het casino en dan nog een keer teruggaat. Was dat Hans wel? Ja, zeker. Oh, kiet of dubbel was het. Ja, doe hem nu nog even helemaal. Maar die ging over iets anders, toch? Nee, maakt niet uit. Gewoon die metafoor met die casino. Laat me zitten. Nee, dan zitten de luisteraars te wachten op de casino metafoor. Weet je wat ik leuker vind? Geef me een... Vertel maar eens wat een omslagstelsel is. Wacht even, wat? Sorry, ja. Vertel maar gewoon wat een... Wij hebben nu dat dekkingstelsel. Dat was het beste pensioensysteem van de wereld. Vonden we. Nuut. En nou heb je het in ons omringende landen het omslagstelsel. En wat is dat dan? Duitsland, bijna de hele wereld. Ja, bijna de hele wereld behalve wij. Dat is dat je gewoon pay as you go. Dus dan betaalt dan wordt gewoon zeg maar zoals de AOW. Dus de AOW is dan veel groter. En er is geen opgebouwd pensioenpotje. Dus de uitkeringen voor de 65-plussers worden betaald door de mensen die op dat moment aan het werk zijn. Ja. Nou, is natuurlijk, als je heel erg vergrijzing hebt, heb je natuurlijk een probleem. Hè? Ja, dus dat is best wel kut. Dat is best wel kut. Maar dat los je ook, dat is het grappige, dat los je ook niet op door heel veel geld opzij te zetten. Want stel, we hebben inderdaad het aandeel Shell heel duur gemaakt met z'n allen. Ja. Voor ons moeten over 30 jaar onze billen worden gewassen. Ja, godver. Wat heb je dan aan dat geld wat ergens in Oezbekistan zit geïnvesteerd in landbouwgrond of zo? Nee, we moeten de productiviteit verhogen en niet geld wegstoppen. Maar dan vind ik hetzelfde met die investering hè, van de Europese Centrale Bank die dan geld aan het pompen is. Ja, dat gaat ook om de financiële sector. Daar ziet de normale man ook geen moer van terug. Nee, ja, ik denk dat het heel problematisch is. En ze lopen ook, voor zover je nog enigszins in pensioen sparen gelooft, zoals wij dat doen met een dekkingstelsel, dan loopt de ECB ons enorm voor de voeten. Precies. Door dat spaarse papier, die spaarse beleggingscategorieën die er dan nog zijn. Juist! Die gaan ze ook nog eens wegkapen. Nou ja! En dan gaat de rente naar min. Ja. Godverdikke, nou dan hebben we dat. Dus, we moeten kopen, jongens. Precies. Want we moeten naar die 105% dekking. Ja, en die krijg je natuurlijk nooit als je geen rente kan trekken. Dat is echt zo. Dat is een doel. Naarmate je er harder naar streeft, komt dat doel verder weg. Dat is dus, dat is vind ik ook een mooie. Dat is een hele mooie. Is er nog een weet je wat gek is? Dat is gekke. Dat is tegenwoordig is dat tegendraadse economie. Oh. Maar dat is niet gangbaar, heterodox. Maar vroeger, het is wat Keynes al zei. Alleen we zijn Keynes helemaal vergeten. Die is verhuisd sinds de jaren 80. Maar zeg dan. Dat is even een stukje economische geschiedenis van economisch denken. Nee, precies. Dus wat is daarmee? Wat was er nou met de Keynes? Nou, niks, laat maar. Dan moet je het vertellen ook. Dit is precies wat Keynes al voorspeld had. Alleen die lessen van Keynes hierover zijn we niet. Wat is precies wat Keynes al voorspeld had? Dat je niet met z'n allen tegelijk kan sparen. Dat je dan uiteindelijk per saldo ontspaart. Omdat je je inkomen daalt. Keynes was ook tegen al die bezuinigingen. Nou, dat is even net een beetje iets anders. Nou ja, weet je wat er is? Wij zijn dus aan het sparen. Maar als de overheid bezuinigt, is de overheid eigenlijk ook aan het sparen. Dat zeg ik toch! Dus dat gaat samen, gaat het niet. Je past niet met z'n allen door dezelfde flessenhals. Maar mag het nou om zo simpel te maken, Hans, moeten pensioenfondsen met al dat poen nou gewoon lekker in de bedrijvigheid gaan investeren? Of niet? Nou ja, is dat weer een beetje te direct? Nou ja, dat is een beetje dat zou een beetje paard achter het wagen spannen. Het is gewoon heel onhandig om met z'n allen zoveel geld opzij te zetten. Moeten we gewoon veel minder aan die pensioenfondsen betalen en zelf lekker dingen gaan kopen dan? Ja, en hoe je van nu makkelijk naar een situatie komt zoals die in Duitsland is. Trouwens, er is ook bewijs, hè. Landen, de IMF heeft onderzocht, landen die een omslagstelsel hebben, die doen het totaal niet slechter, misschien zelfs iets beter dan landen met een dekking. Dus hoe kunnen we daarheen? Zullen we hier even over hebben? Typisch Hollands, ANWB-land, schijn die pensioenpotten opbouwen en dan denken dat ze veilig zijn, maar dat zijn we niet. Nee. TTIP. Oh ja. Onderwerp 2. Waarom is iedereen daar zo hysterisch over en hebben ze gelijk? En hou jij ook van gloorkippen? Nou ja, weet je wat het punt is? Volgens mij weten ze nog helemaal niet wat erin staat, want er staat nog niks. Ze zijn nog aan het onderhandelen. Oh, nou. Dat is punt 1. Maar ik begrijp wel waar mensen zich zorgen over maken. Dat gaat om twee dingen. Dat gaat enerzijds omdat misschien rechten worden afgebroken van werknemers of dat ze enge dingen moeten gaan eten. Maar het gaat anderzijds ook om de zogenaamde voordelen van vrijhandel, zoals die voorgeschoteld worden, die zijn minimaal met een flinke onzekerheidsmarge. Dus de voordelen zijn misschien helemaal niet zo groot. En daar wordt wel een hele grote politieke punt van gemaakt. Commissaris Malmström heeft die lieverd uit Zweden. Die heeft zitten in een groot interview in de krant dit weekend dat het allemaal verschrikkelijk goed voor ons is. Want we een heleboel kunnen veel meer toegang krijgen met onze spulletjes tot de Amerikaanse markt. En dat we al onze vieze kaas kunnen verkopen daar. En dat het heel goed is. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, daar zitten zeker. Kijk, aan vrijhandel zitten voordelen. Punt. Want je kan inderdaad degene die ergens het beste in is, stel wij zijn heel goed in kaas maken. En de Amerikanen zijn heel goed in worstjes maken. En wij maken nu allebei. Dan gaan we straks gaan wij alleen nog maar kaas maken. En de Amerikanen gaan alleen nog maar worstjes maken. Ja. En zij doen dat goedkoper en beter. En wij kaas goedkoper en beter. En dan zijn we met z'n allen beter af. Dat is de theorie. Okay. Maar in de praktijk zijn er heel veel omstelkosten. Dus al die worstjes maken bij ons, die moeten ineens wat anders gaan doen. En die ellende daarvan en de kosten, dat zijn vaak verborgen kosten, die worden niet meegeteld. En er is nog, ik vind in dit, dat is algemeen, maar in dit geval is er wel iets heel belangrijks, is dat er onderlinge EU-handel, dus tussen ons met Italië en Frankrijk en Duitsland, wordt minder en dan gaan we meer met Amerika handelen. Ja. Dus het is voor de integratie van Europa niet zo goed, dat is 1. En 2, er is nou juist een tendens, ook met vervuiling en minder gebruik van fossiele brandstoffen, om meer lokaal te maken in de buurt. Want dan moeten er straks weer allemaal vliegtuigen en boten over en weer om een paar cent goedkoper af te zijn. Hey, dan kom ik naar de basis. Zou jij chloorkip eten? Ja, ik heb die chloorkip zelf, dat is een beetje een icoon nu geworden. Het schijnt dat het helemaal, dat je daar totaal niet bang voor hoeft te zijn. Maar het gaat wel om het principe dat wij die vrijheid willen houden. Ja. Om dat wel of niet te verbieden. En of we daar nou misschien een irrationele reden voor hebben, laat ons dat ding niet willen vreten. Maar maar kunnen wij dan de Europese Commissie vertrouwen om onze belangen in deze, als niet te behartigen op de juiste manier? Ja. Nou ja, weet je wat. Ja. Nee, en maakt het uiterlijk met het afvragen. Jullie leggen wel steeds de vinger op de goede plek. Want waar is dat? Nou ja, waar zou dat vertrouwen op. Dat is het punt, hè? Er is natuurlijk heel veel vertrouwen verloren gegaan. Omdat we wel vaker dingen zijn voorgespiegeld die niet zo allemaal zo bleken te zijn. Ja, de eurovoordelen enzovoort. Dus waarom verdienen zij ons vertrouwen als zij zeggen, vertrouw ons maar, het komt wel goed en we leggen het voor enzovoort. Nou, omdat we dat gerouwen al hebben gegeven en we niet meer terug kunnen. Nee, precies. Nou, hartstikke mooi. Hans de Geus, mag ik je hartelijk danken voor al je wijze woorden. Heb je nog nagedacht over de casino-metafoor? Want ik zit ermee nog steeds. Ja, ik heb geen tijd gehad om te denken, want ik was met jullie aan het praten. Ja, die waren we volgende keer. Kiet of dubbel, toch? Ja, Kiet of dubbel. Hij was wel goed. Hij was echt heel volgende goed. Volgende keer. Dag Hansie! Dag Hans. Doei. Echte Janne. Ja, Kees Verhoeven gaat binnen D66 over. Let op, ICT, economie, MKB, wonen en media. Een kleine greep uit de vele activiteiten van de man met wie je alle kanten uit kunt. Wat doen we, Jan? Praten we nog even door over de publieke omroep. Ja, pakken we publieke omroep. Ja, graag. Publieke omroep. Kees. Nog heel even melden dat het laatste nieuws is dat er overwogen wordt om oorlogsschepen in de Middellandse Zee te sturen om in Libië boten te gaan tegenhouden. Ja, daar wordt naar ons geluisterd, hè. Ja, dat is toch knapper. De EU overweegt om oorlogsschepen naar Libië te sturen om daar de strijd aan te gaan met mensensmokkelaars. Nou, hè. Dan heb je tijd. Nou, en sneller dan, we dachten toch? Nee, maar er moesten dus 1300 mensen voor verzuipen. Nou, top. Ah, goed geregeld, jongens. Maar toch sneller dan jij dacht, in ieder geval. Ja, dat is wel een beetje. Nou, nee. Er vaart nog geen schip, hè? Nee, de EU overweegt. Goed, dus dan moeten ze nog even 3 maanden over vergaderen. De NPO. De NPO. Dankje, Roos. Jouw favoriete onderwerp. Ja. Wat vind je van de publieke omroep op dit moment? Ik vind dat er op dit moment te veel ruzie is in Hilversum. Wat er nu gebeurt is dat aan de ene kant, je ziet dus dat een omroep als de VPRO, maar ook andere omroepen die zeggen, ja, luister, de NPO, hè, dus de koepelorganisatie van de publieke omroep, die grijpt alle macht naar zich toe. Ja. Alles moet het NPO-logo krijgen. Ja. Het moet allemaal centraal aangestuurd worden. En ik vind dat wel terecht dat die omroepen zich zorgen maken. En ik zou je dit erbij vertellen. Ik ben niet de grote vriend van de omroepen. Ik bedoel, Partij van de Arbeid en CDA zijn altijd degene die zeggen, je moet de omroepen in stand houden, want dat zijn onze eigen zeiltjes uit het verleden. Ja. D66 heeft geen zeil uit het verleden, dus zegt omroepen zouden geen status aparte moeten hebben. Zou gewoon productiecentra moeten zijn, net als andere bedrijven, ja, commerciële bedrijven. Groot gelijk. Maar we hebben omroepen. En die hebben wel een grote meerwaarde getoond in het verleden. En die maken leuke programma's. En dan vind ik het raar als je tegen die omroepen zegt, je mag die websites niet meer doen, terwijl het precies de kerntaak van de publieke omroep is. Je mag die activiteit niet meer doen. Hey, je moet, Kees, daar de NPO-sticker op plakken. Vreemd. Dus ik vind dat het veel gedoe is. Hoe kunnen die mannetjes van de NPO zoveel macht hebben? Want ik maak een mooie vergelijking, hè? Oh ja, kom eens op. Een soort metafoor ga je nu doen. Oh, ik kan echt niet wachten, weet je dat? Ja. Doe maar. Het is een spannend raad. Ja, hey, hallo! Bloedvollend is het, hè? Nee, spannend raad. Mag ik even? Ja, het duurt wel heel lang nu. Ja. Dus is het spannend? Ik zou bijna zeggen, lijkt de EU wel. Nee, ja, maar dat zou te ver gaan. De NPO, ja, is als de zorgverzekeraar, ja, in de medische wereld. Begrijp je wat ik bedoel? Nee. Die hebben te veel macht. En die bemoeien zich met dingen waar ze zich niet mee moeten bemoeien. Weet je wat de NPO moet doen? Aha. Niets! Het gaat om de omroepen. Zij moeten serieus organiseren dat de omroepen hun programma's kunnen maken en dat er een net is om die boel op te flikkeren. Ja. Daarbij is het klaar. Daarbij doen ze niks. Nee, wat doen ze nu? Want die Henkie Hagort en dat soort types, ja, die willen natuurlijk macht. Want die hebben thuis natuurlijk een hol te vertellen. Dus die hebben gezegd, weet je wat? We kopen voor 100.000 euro de Nederlandse postduivenorganisatie.nl en dan maken we een website en dan gaan we, hebben wij de macht. Dan denk ik, hey gozer, schoenmaker, hou je eens even bij de lees. Wat jij moet doen, is zorgen, faciliteren dat de omroepen hun programma's maken. En voor de rest, shut the fuck up, Chico. En dat is hetzelfde dus met zorgverzekeraars. Wat moeten die doen? Die moeten, als iemand wat mankeert, uitkeren. En voor de rest niks. En wat doen ze tegenwoordig? Ze bepalen of je überhaupt dus behandeld zegt, mag worden. De NPO moet zich niet met de inhoud bemoeien. Ze moeten gewoon de faciliteiten bieden voor de omroepen. Niet. Ja. En zeg dat dan, denk ik dan. Maar goed, als jij zo met een mooie metafoor is dat, ja, leuk. Ja, je bent gelijk. Interessante radio. Het je lijkt wel een beetje een D66, hè? Dat je allemaal ingewikkelde... Ik geef het eerlijk toe. Het had korter gekund. Lekker. Ik geef het toe. Maar ben je het mee eens? Dat wat langer gemogen. Ik vind het... Ja, nee, je hebt gelijk. Ik vind nu echt dat het erop lijkt dat de NPO zijn hand aan het overspelen is. Er is inderdaad in de Tweede Kamer gezegd van we moeten toe naar minder omroepen. Daar was D66 het mee eens. Want 21 omroepen was wel heel veel. We hebben er nu 8. Nou, die hebben we. Daar heeft de hele Tweede Kamer van gezegd. Ja, 8 omroepen. Dan moet je niet die 8 omroepen vervolgens helemaal niks meer zelf mogen laten beslissen. Nee, dat staat nergens dus op. Dan moet je zeggen, geen omroepen. Dat heb ik ook tegen de staatssecretaris gezegd. Ik zeg, als we deze tussenstap zetten, moeten we de omroep ook serieus nemen. En dat lijkt nu niet te gebeuren, omdat de NPO, ik denk ook gesteund door de staatssecretaris, dat ga ik hem ook vragen, ja, toch het idee van wij kunnen de macht nu naar ons toe gaan trekken. Maar, ja, dat is gek, hè? Want hoe komen ze die macht? En die macht naar je toe trekken, dat is allemaal leuk als het zou leiden tot veel betere televisie- en radioprogramma's. Is niet zo. Maar dat is dus de denkfout. Want dat gebeurt dus niet. Want dat is hetzelfde als een zorgverzekeraar ook niet zorgt voor betere zorg. Nee, want ze hebben geen arts in dienst. Snap je? Hey, maar ik als ik goed begrijp, komt er binnenkort... Er komt binnenkort dus weer zo'n nieuw soort vijfjarenplan aan. Hè, voor die, het concessiebeleidsplan. Ja, het concessiebeleidsplan, bedoel, precies. Je moet even jargon, maar daar, ik heb hier een paar stukjes eruit. En daar, dat wordt dus alleen maar erger. Als de mensen hun van de NPO in zin krijgen, dan de programma's niet lopen, moeten sneller van het scherm. Er moet soort flexibel ingegrepen kunnen worden als een bepaald programma gepland staat, maar iets anders vinden we leuker, dan flikkeren we het er gewoon af. Dus het klinkt allemaal saai. Het is allemaal, weet je wat het is, Jan? Je hebt publieke omroep, hè? Ja. Publieke omroep, dus dat zegt, we hebben een omroep die gefinancierd wordt met publiek geld, belastinggeld. En dat doen we omdat we vinden dat er bepaalde dingen aan de mensen, zeg maar, gebracht, aangeboden moet worden via televisie. Wat commerciële zenders niet doen. Namelijk achtergronden, drama's, documentaires, geschiedenis, enzovoort. Dan moet je dus niet alleen naar kijkcijfers kijken, of luistercijfers, nee, of bezoekers, aantal op websites. Dan moet je gewoon zeggen, er is een website met geschiedenis van Nederland. En die wordt nu uit de lucht gehaald, omdat er te weinig aantallen zijn. Ja. Het wordt dus kwantitatief benaderd. Dat slaat nergens op. Een van de honderd of zo. Ja, nee, maar dat is dus het allerdomste. Dat je een commerciële publieke omroep maakt. Dan weet je zeker dat je het verliest van de commerciële. En dat je ook niet de publieke meerwaarde hebt. Maar daar zeg ik ook van, flikker gewoon al die kutspelletjes en dat soort shit. Een van de honderd en dat soort onzin. Flikker het er allemaal af. En flikker het er net drie ook gelijk weg. Zo. Nee, dat net drie weg is weer. Dat is ook weer. Jij hebt wel een talent om in één adem twee dingen te zeggen die totaal niks met elkaar te maken hebben. Dat geef ik je, dat talent. Kun je het echt ver mee schoppen, ook op de radio. Eens met het feit dat je dus niet alleen maar amusement en sport moet uitzenden, maar ook minder bekeken dingen, cultuur. Maar een derde net is. En weet je wat er nou komt? Goed. Nou, het voor de jongen. Nieuws van 1 uur. Oh, om 1 uur, ja. 1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het Italiaanse Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat 950 mensen aan boord waren van het schip dat voor de kust van Libië is gekapseist. Volgens een van de overlevenden zaten veel vluchtelingen opgesloten in het laadruim toen de boot omsloeg. Het officiële dodental staat al sinds afgelopen middag op 24. Er zouden ongeveer 50 mensen zijn gered. Zoals verwacht heeft de sociaal-liberale Centrumpartij de verkiezingen van Finland gewonnen. De partij kreeg bijna een kwart van de stemmen. De conservatieve partij van premier Alexander Stubb en de sociaaldemocraten, die ook in de regering zitten, kregen allebei bijna 18% van de stemmen. Premier Stubb gaf toe dat zijn regering niet snel genoeg economische hervormingen heeft doorgevoerd. De mysterieuze ziekte waaraan in Nigeria 18 mensen zijn overleden is mogelijk het gevolg van een vergiftiging met onkruidbestrijdingsmiddelen. Een infectie of een virus wordt uitgesloten. De slachtoffers kregen tussen 13 en 15 april problemen met hun zicht en hoofdpijn. Ze raakten vervolgens buiten bewustzijn en stierven binnen 24 uur. De drie dode mannen die de afgelopen dag in een sloep zijn gevonden in het Westland zijn volgens de politie niet door een misdrijf omgekomen. Mogelijk was er sprake van koolmonoxidevergiftiging. De slachtoffers zijn twee broers van 26 en 30 jaar uit Leidschendam-Voorburg en een man van 20 uit Zoetermeer. De schipper van een binnenvaartschip die sinds februari werd vermist op de Westerschelde is gevonden. Voorbijgangers zagen zijn lichaam in het water drijven bij Hoofdplaat, een dorp in de buurt van Breskens. Aan de hand van gebitsgegevens is vastgesteld dat het inderdaad gaat om de vermiste schipper. In Eindhoven is landskampioen PSV door naar schatting 100.000 fans gehuldigd. Na een tocht op een platte kar door de stad werden de PSV'ers toegejuicht op een podium voor het stadhuis. Burgemeester Rob van Gijzel overhandigde de kampioenschaal aan aanvoerder Jorginho Wijnaldum. Het weer. De komende uren klaart het flink op en koelt het land inwaarts af tot net iets onder nul. Ook is er kans op nevel en mist. Overdag vaak zon bij 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Nou, welkom terug bij de Echte Jan en de Ruizje van Poten. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl als alles weer gerepareerd is sinds vorige week. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met Echte Jan of voicemail op 06-3000-9009. Maar je weet, je boodschap verdwijnt genadeloos in het grote niets. We praten nog even verder met Kees Verhoeven, de leukste man van D66. Ja, dat durf ik gewoon te zeggen. Ja, ik ken niet alle mannen van D66. Nou, die zijn gewoon allemaal niet zo heel erg leuk. Je bent al snel de leukste man daar. Dus ik vind het elke keer weer gek om te merken dat met name jij, Jan. Ja. En dan kijk ik nu dus naar Jan Roos. Ja. Dat jij altijd doet alsof D66 een partij is van minder leuke mannen. Nou, dat is het niet. Maar het is wel een partij waarvan ik ernstig jeuk krijg, ja. Ja. Ja, jij zit, er zit een soort existentieel wantrouwen bij jou aangaande D66. En ik deel het wel een beetje. Ik heb Kees beloofd dat ik vandaag niet over Tom de Graaf zou beginnen als ongekozen burgemeester nadat hij gestruikeld is over het gekozen burgemeesterschap. Dat heb ik beloofd. Ik heb ook beloofd om niet te hebben over met champagne het niet bindende referendum te vieren. Dat heb ik ook beloofd om niet over te hebben. Dat die de laatste belofte heb ik zelf niet gehoord. Maar, En ik wil het ook niet hebben over dat ze de partij door Hans van Mierlo is opgericht voor bestuurlijke vernieuwingen, zodat er een referendum komt, zodat de democratie, democratisch gehalte verhoogt in het land. Maar als het zoiets gaat als er over soevereiniteitsafdracht naar de EU, dat ze dan zeggen, nou, hier gaan we het volk dan niet om raad vragen. Daar heb ik al beloofd om dat niet te zeggen. Waarom ik anders dan een hekel heb aan D66, is door Alexander Pechtold. Ja, dat vind ik zo'n glijmiddel. Godverdikke. Word je er niet af en toe helemaal gek van, Kees? Absoluut niet. Glijmiddel? Nee. Vrolijke veilingmeester met het guitige bekkie van hem. Ja! Ja, mijn vader, vader valt voor dat soort mensen. Dat vind ik dan zorgelijk. Gelukkig gaat het in de politiek ook wat zeg maar niet alleen Jan Roos en Jan Heemskerk te vinden, maar wat ook de rest van Nederland vindt. Nou, en, bedoel, sinds 2006 zich wel verstandig zijn heeft een groot deel van Nederland zoiets gegeven van, joh, je kunt hem een veilingmeester noemen of je kunt hem wat dan ook noemen. Maar ook iemand die gezien wordt als een betrouwbare vent die het land zou kunnen besturen en die ervoor zou kunnen zorgen dat een aantal dingen, een aantal besluiten eens een keer wel genomen worden in plaats van niet. Het is niet mijn smaak, dat weet je ook. En maar het is wel daadkracht hij doet het wel en stabiliteit. Goed. Ja, exact. Hij doet het wel goed. Dat zie je ook als je 8 verkiezingen achter elkaar wint. En dat is echt niet mijn verantwoordelijkheid. Maar bedoel, ik was een campagneleider. Dit gaat wel heel subtiel, hè? Ja. Dat is echt niet mijn verdiening. Ik was wel campagneleider natuurlijk. Maar ik was eigenlijk Alexander Pachtold gemaakt. Ja. Ik probeerde hem net andersom Alexander te plaatsen. Dus ik wilde dus net zeggen. Ik was hard aan het bouwen aan een zinnetje als... Kees die propt zichzelf net 25 powerveer in zijn reet. Echt niet te geloven. Wil je opslag? Het was dus niet zozeer mijn verdienste als wel die van Alexander Pechtold. Punt. Wow. Ja, heeft goed. Iemand dit gehoord? Nee, prop er nog maar één even voor. Dan was het eigenlijk Jezus, ook wel. Pas je op, je kringspier scheurt straks uit, Kees. Hevel. Nog één veertje, dus krak. Boem. Wil je nog over die NPO verder of zeggen we al, laat ik zitten ook? Ja, ik wil wel heel even over die NPO hebben. Ja. Waarom is het geen goed idee om... er wordt heel veel geld uitgegeven aan de Nederlandse publieke omroep. Ja. Er moet bezuinigd worden. Dan zeg ik... Als je dus al die spelletjes en al die onzinprogramma's gewoon naar de commerciële laat gaan, en Boer zoekt vrouw en dat soort achterlijkheid, of Nederland bakt taarten, dan kan je een zender schrappen. Dat scheelt geld. En je zegt ook nog een keer tegen Radio 6 wordt geschrapt, geloof ik. En dan kan je, ik wist niet eens dat het bestond. En dan schrap je Radio 5, want dat weet ook niet. Nou, Radio 4 is klassieke muziek. Daar maak je Radio 2 van, want 3FM is gewoon ook een commerciële zender met mensen die 7,5 ton verdienen voor een paar kutplaatjes opzetten. En Radio 2 is een soort, soort bejaardentehuis voor gesjeesde DJ's. Met ook allemaal kutmuziek. Dus die kan je ook schrappen. Dus we hebben nog maar 2 publieke radiozenders. Dat is Radio 1 en Radio 2 dan met klassieke muziek. Hè, om de niche aan te boren. Nou, wereldmuziek en klassieke muziek. Dus schuif je het er zoiets, samen, zoiets, weet je zoiets, wel. Jazz. En jazz. Ja, misschien moeten jullie over dit plan nog even een keer wat langer nadenken... dan het nu zo even. Hoezo? Zo even. Nou, je zegt een derde net schrappen, dat levert geld op. Nee, dat... kost dus ook geld, want wat verlies je dan ook? De sterinkomsten. Ja, maar nou, dat maakt toch helemaal gewoon... Nee, dat is toch geen commercieel bedrijf? De belangrijkste reden om Nederland, of heel noem je het, NPO3 overeind te houden... is omdat het jongerenkanaal is. Dat is de zender waarmee jongeren nog enigszins bewogen worden. Dan zeg je toch, vanaf nu is NPO2 jongerenkanaal. Ongelooflijke discussie op de radio, op Radio 1 trouwens... over dat het een soort jongerenjournaal... Dat is dus een non-discussie, wil ik maar even zeggen. Nee, maar er komt een jongerenjournaal. Dat is er helemaal niet. Dat zit niemand. Er is toch helemaal geen behoefte aan een jongerenzender. Je hebt de commerciële pulpen. Die kinderen allemaal zitten allemaal Enzo Knol te kijken op YouTube. Ja, dat is wel waar. Tegenwoordig kijk helemaal geen televisie meer. Nee, maar daarom moet je ook generatie, ophouden met die onzin. Onze kinderen kijken al helemaal niet meer televisie zoals ze bij de NPO bedenken. Wat jullie aan het doen zijn in Den Haag, en jullie zijn trekschuit aan het oppoetsen. Het is straks internettelevisie. Binnen no time komt het eraan. Dat is alles on demand. Demand, sorry. Ik werd een demand. Nou ja. Goed. Demand. In ieder geval, kan er best overkomen. Ja, natuurlijk. Cheesy, jij. Alles goed, jongen. Hey, maar ik bedoel, snap je? Dus, en jullie zijn trekschuit aan het ophoesten van... Ja, en de MP3 en dan radiosendertjes in de lucht houden. Alles gaat straks allemaal via internet. Nee, maar je moet wel... Kijk, de trekschuit moet alleen een modern slagschip worden. Dus je moet zorgen dat je ook online gewoon het goed doet. En meegaat op in de digitale samenleving. Nee, die prima, gewoon als jij denkt dat je de jongeren een leuk pluriform aanbod... Ik ben in die zin ook wel een beetje blij dat NPO3 er nu is... omdat mijn kind door zijn moeder wordt gedwongen... om af en toe nog een soort van cultureel verantwoorde tv tot zich te nemen. Nou, dat is grappig. Bij ons thuis is de discussie. Dan zeg ik tegen mijn zoon, ja, mag ik even tv kijken? Dan zeg ik, nou, weet je... Wel 3 en niet 9. 9 is een of andere Nickelodeon eigen alleen. Ja, niet 9, maar wel 3. Want 9 is gewoon alleen maar balorige filmpjes. En 3, NPO3, wil je ook nog eens gewoon een leuk programma hebben... Kijk. over hoe de natuur werkt, kinderboerderij. Ik heb ook kleine kinderen. Echt grappige programma's met lerend vermogen. Mijn zoons van 5, vind ik waardevol. Die hebben de Sepper. En die zitten naar buurman en buurman te kijken. En dat soort leuke programma's. En op het moment dat ik 1 teen in een gang zet of in een tuin... dan is het tjak... Op Nickelodeon Japanse monsters die elkaar opvreten. Maar waarom om jou uit de tent te lokken of zo dan? Nee, omdat ze dat leuk vinden. Oh, ze vinden buurman en buurman echt niet leuk? Nou, dat vinden ze kinderachtig, zeggen ze met de 5 jaar. Ja, dat zou kunnen. Maar De NPO, of Nederland 3, of de publieke omroep kindertelevisie is in de afgelopen decennia steeds ingeslaagd om vernieuwend en bijzonder te zijn. Dat is gewoon, er zijn heel veel leuke kindertelevisieprogramma's geweest. En ik weet niet hoe het bij jou thuis is, maar bij ons kijken ze ook met plezier naar Nederland 3. Dus er is nog steeds een reden om... Ze zitten tegenwoordig al met een iPad in hun klauwen. Ze trekken, wel, ze kijken ook geen tv meer. Waar het om gaat is dat de publieke omroep, of het nou op radio, televisie of internet is, programma's moet maken die passen binnen de kerntaak van de publieke omroep. En die kerntaak gaat over journalistieke achtergronden, cultuur, kindertelevisie. Dingen die niet door de commerciële gemaakt worden. Echte Janne. Echte Janne? Noemde ik dat niet? Nee. Echte Janne, vergat ik te noemen? Ja. Sorry. Dus eigenlijk een soort van ultiem voorbeeld. Wij zijn alles. We hebben sport, we hebben politiek. We culturele diversiteit. Veel diepgang. Een mening. Human interest. Een lachje. Ja, nou, ja. Nou, ik heb wel moeten lachen tot nu toe. Ja, dat is redelijk, ja. In ieder geval, wat vind jij ervan dat gesodemiete met websites? Bij de publieke omroep? Ik vind er dit van. Oké. Eén momentje. Dames en heren, jongens en meisjes. Kees van der Hoeven vindt er dit van. Ja. Je moet de publieke omroep laten doen waar ze goed in zijn. En dat betekent dus, als je een website hebt waar bijvoorbeeld prachtige inhoud is en die krijgt maar 50.000 bezoekers, dan moet je niet zeggen, die website moet uit de lucht, want hij heeft maar 50.000 bezoekers. Dat willen ze wel, hè? Ja, dat vind ik dus verschrikkelijk dom. Wat gaan we eraan doen? Wij gaan tegen de staatssecretaris. Dinsdag heb ik een vraag ingediend. Dat kunnen Kamerleden, kunnen aan de staatssecretaris die verantwoordelijk is vragen, waar slaat dit op? Ja, hallo, dat weten we toch ook wel? Want je zit hier niet bij Sesamstraat. Nee, maar, nou ja. Nee, ik dacht misschien voor de mensen thuis ook. Ja, de mensen thuis weten toch ook wel dat politici vragen kunnen stellen aan staatssecretaris. Ja, maar dinsdag bij het vragenuurtje ga ik hier naar vragen. Precies dit punt. Met dat die website is een beetje dubbel. Je ziet dus de publieke omroep heel veel dingen op televisie. Minder, hè? Minder voetbal. Maar wat doen ze op al hun websites? De NOS, heel veel van die themakanalen met alleen maar livestream voetbal. Dan denk ik van, ja jongens, je gebruikt nu het internet als eigenlijk een ontsnapping op datgene wat je op tv eigenlijk minder gaat doen. Vind ik slecht. Ja. Maar ik vind andersom, als je hartstikke goede inhoudelijke websites hebt die perfect bij de publieke omroep passen en je gaat ze schrappen omdat ze toevallig niet de 100.000, dan vind ik echt kijkcijfer, commercie, kortzichtigheid en flauwekul. Precies. De drie K's dus, hè? Ja, KKK? Kijkcijfer commercie. Kijkcijfer commercie. Ik zou met drie K's een beetje uitkijken. Commercie. Ja. De Ku Klux Klan? Nee, kijkcijfer commercie. Flauwe kul. En ik zei nog een derde K. Kijkcijfer commercie. Zit jij even lekker te gapen met je bek open in die microfoon, idioot? Maar kijkcijfer commercie. Maar dat is toch met KKC? Weet je, heb jij niet idee dat die geen zuurstof drie is? Termen. Kortzichtig, kul, kijkcijfer commercie. Dat waren de drie. Oh, oké. Maar je moet wel opletten. Maar je bent weer gelijk gefixeerd op KKK. Ja. Nee, noem dan K3. Dat zijn deze drie voorheen K3. Lekkere wijf. Ja, maar die zijn uit elkaar, toch? Ja, maar dat komt niet de K3. Maar ik vond het ook een beetje smerig worden. K3.0, hè? Ik vond het een beetje smerig. Van die oude, uitgezakte vrouw die zich kleden als meisjes van 4. Ja, ik weet niet, hoor. Ik vond het gewoon pervers. Ik hoorde dat dit gaat nergens meer heen. Kees, je bent ook op die cybertop geweest, toch? Oh, lele. Ik ben op de cybertop geweest. Oh, ja, cybertop. Is wel even leuk. Jan, we gaan het even de cybertop hebben. Je favoriete onderwerp. Ik ga mij erop te doen. Maar met z'n tweeën, hoor. Ik ga even... Ga maar even het anders doen. Dit is dus de jeugd van tegenwoordig. Ja. Het interesseert me niet, dus ga ik even wat anders doen. Vind ik zo jammer. Vroeger was er nog iets van solidariteit op de radio. Ik zou je één vertellen. Jij hebt me net de jeugd van tegenwoordig genoemd. En dankjewel. Dat is een compliment. Ah, ja. Slip of the tongue. Nou, cybertop. Ja, dit is een beetje de jongvolwassenen van vandaag. Nee, maar is je daar nog... zitten we goed met cybercrime? Moeten we bang zijn? Ik bedoel, kunnen we het volk geruststellen dat het allemaal helemaal goed komt in cyberspace met ons? Ik denk dat op dit moment, jij zegt bang zijn, dan heb je het over hacks en inbraken. Cybercriminaliteit, cyberterrorisme. Ja. Ik denk dat is absoluut een gevaar. Maar we hebben dat nu in Nederland in ieder geval hebben we gewoon... Dat zeg ik wel... Gewoon met enige overtuiging. Die debatten steeds in de Tweede Kamer. We hebben nu een National Cyber Security Center. En daar werken gewoon goede mensen. Die precies weten wat er moet gebeuren op het moment dat er grote inbraak is. We staan nummer 4 op de lijst van cybercrime lossen. Ja, maar dat komt omdat we de beste infrastructuur hebben in de wereld zo ongeveer. We hebben het snelste internet. We hebben het internetknooppunt AMSX. Dus we hebben gewoon de beste internetstructuur die er maar te denken is. Dus zijn we ook aantrekkelijk. Dat voordeel heeft als nadeel dat we ook aantrekkelijk zijn voor internetcriminaliteit. Maar wat ook een belangrijk onderwerp is niet alleen maar de veiligheid van internet, maar ook de vrijheid van internet. Ja, natuurlijk. Netneutraliteit, privacy. Netneutraliteit, maar privacy. Maar ook, die top ging ook over landen als Turkije en China. Die dus zeggen, nou, wij willen eigenlijk liever een soort internet wat zich helemaal houdt aan onze landelijke censuur invloeden. En wij willen gewoon op het moment dat het ons even niet bevalt, bam, even gewoon het internet 2 dagen dichtgooien. Facebook uit de lucht of Twitter uit de lucht. We stoppen en daar ging het... Ja. ook over. Moet Turkije nog bij de EU, Kees? Even een zijpaadje. Daar hebben we altijd het standpunt van gehad dat op termijn is het denkbaar dat ze erbij komen onder hele duidelijke voorwaarden. Dat is hetzelfde als dat handelsverdrag waar jullie net in de uitzending TTIP. Over hadden. Ja, TTIP. Je kunt best positief over een bepaalde ontwikkeling zijn en er hele duidelijke voorwaarden aan stellen. En als aan die voorwaarden niet voldaan wordt, dan dus niet. Ziet het er op dit moment goed uit als het gaat om die voorwaarden? Nee, dat ziet het niet. Mooi. Hartelijk Kees bedankt voor je Verhoeven, komst. Kees Verhoeven. Hartelijk bedankt. Dat je er was. Nou, graag gedaan. Verdomd is niet waar. PSV is kampioen door in stijl te winnen met 4-1 van Heerenveen. Groot feest in Eindhoven. Groot gelijk voor mijzelf. Diepe rouw in Huizen Roos. We gaan gauw sporten met Sjoerd Mossau van het Algemeen Dagblad. Mossou, moet ik zeggen trouwens. Hele goede nacht, Sjoerd Mossou van het AD. Goeienacht, Sjoerd. Nou, we dachten er nooit zou gebeuren, maar het is gebeurd. Rettekentent PSV kampioen. Hupsakee. Eindelijk. We hebben even moeten wachten in Eindhoven, maar daar is hij dan. Allemaal op de platte kar in één groot feest, hè? Ja. Rettekentet AZ, zit bij AZ, maar dat maakt niet uit, jongen. Nou, dat maakt wel uit. Gooi ik door elkaar heen. Nee. Niet meteen zo puur. Nou ja, details. Ja, AZ is geloof ik voor het laatst kampioen geweest in 78. Oh, nog één keer. Kees Kisten, was mooi. Ja, dus maar in ieder geval, PSV was ook de beste ploeg, dus dan... 2009, jongens, trouwens, AZ. Ja, maar ja precies. Uit. Nog een keer. Ah, maar Jan, ja, goed. Hey, maar... Ik was bij de eerste keer, was ik erbij. Nou, daar, en? Was in de hout, was leuk. Ja. PSV is gewoon terecht kampioen, was de beste ploeg, klaar. Ja, nee, dat was wel duidelijk. Maar het was ook wel een beetje een vlag op het modderschip. Want het was natuurlijk een seizoen van niks, alles is al beslist. Ja. De tweede plaats is al bekend, de derde plaats is al bekend. De nummers 4 tot en met 7 zijn allemaal al bekend. Ja, de derde plaats, dat weten we niet. Theoretisch kan Vitesse er nog bij, hè? Zou nog kunnen. Maar het laatste stukje spanning in de tent. Ja, precies. Het is allemaal wel een beetje beslist. Dus nee, PSV wel terecht, maar ze hadden het wel heel erg moeten verprutsen als ze zelfs dit jaar niet kampioen waren geworden. Want Ajax is natuurlijk een dramatisch en Feyenoord doet het nog slechter. Dus, ja, is dat de oorzaak? Want vorig jaar had PSV eigenlijk wel beschouwd natuurlijk ook de beste ploeg, maar toen werd Ajax het alsnog. Ja, maar bij PSV ging vorig jaar natuurlijk echt letterlijk alles mis. En Ajax was vorig jaar ook wel heel erg zwak, dat klopt. Maar dit seizoen hebben ze een paar cruciale aankopen gedaan. Hè? Luc de Jong en Guardado met name. Dus dat scheelt gewoon enorm. Dat zijn bepalende spelers geweest in het hele seizoen. En dan blijkt dat als je in de Eredivisie, nou ja, als je 2 of 3 goede spelers hebt, dan ben je al een heel eind. Ja, het probleem is meestal dan dat je 2 of 3 goede spelers na dat seizoen ook gelijk weer kwijtraakt. Ja. Memphis Depay, die worden natuurlijk aan Paris Saint-Germain en Manchester United gekoppeld. Ja, dan zullen de Jetro Willems, die is eigenlijk ook wel rijp voor een goede overstap. Nou, die Guardado, daar is dat hele elftal door omhoog gekomen, dus waarom die niet? Dus dan is het weer afgelopen in Eindhoven. Ja, die Guardado die blijft wel. En Depay die zal inderdaad weggaan. En Wijnaldum denk ik ook wel. Het hangt allemaal van Marcel Brands af. Dat is de technische directeur. En die heeft in ieder geval afgelopen zomer heel goed werk gedaan. Ja. Ik zei, hadden natuurlijk wel Champions League. Hè? Dat maakt het allemaal iets makkelijker om spelers wat langer te houden. Dat maakt het wat makkelijker om spelers te halen. Dus ik wil niet zeggen dat PSV nu volledig leeg loopt. Depay zal weggaan. Wijnaldum waarschijnlijk ook. Nou ja, dat kun je op zich ook wel weer oplossen, denk ik. Nou, Ajax na een dramatisch seizoen toch tweede geworden. Dus denk je, nou, toch best knap. Maar als je er vandaag ook weer dat potje met 0-0 ziet. En daarbij, volgens mij is die hele filosofie van Cruijff aan het instorten. Want het wordt steeds slechter. Ja, dit elftal is echt nog veel slechter dan het elftal van, zeg maar, voor die revolutie. Ja. Als je die spelers erbij pakt, dan zaten er in ieder geval nog wat aardige spelers bij. Dit is een elftal waar eigenlijk geen één speler is waarvan je zegt van, nou, dat is nou een toppen voor de toekomst, behalve Klaassen misschien. Ja. De rest is volgens mij maximaal top. Het is niet om aan te zien, het is ongelooflijk. Ja, en dan komt er ook nog dat ze dus de hele tijd van die treuraankopen doen. Daar komt ook al niet vandaan. Het zou volgens Cruijff allemaal uit de opleiding moeten komen. Nou, dat lukt niet. Nou, en dan tot overmaat van Ramp te kopen is ook alleen maar puin. Nou, die zinkgever gaat er nog wel, maar dat is het ook. Ja, nee, maar het is gewoon een probleem. En die jeugdopleiding is ook weer niet zo goed dat gelijk al die jongens als ze 18 zijn al goed genoeg zijn. Dus die hebben weer tijd nodig. Ja, het is natuurlijk een proces geweest dat ze elk jaar de beste spelers verkocht hebben en er slechte spelers voor hebben teruggekocht. Het is een heel complex probleem, maar het is ook, ja, het is een soort visueuze cirkel. En die kon je eigenlijk al wel voorzien. Kijk, 5 jaar geleden kon je ook al weten dat elke beste speler elk jaar verkocht zou worden. Ja, dat verandert niet heel veel. Nee, en goed, er is nu een hele discussie gaande. Hè, van moet je nou niet meer spelers uit je eigen jeugd sneller door laten stromen? Moet je helemaal geen spelers meer halen? Maar de boer ziet nu ook, ja, hij heeft een hartstikke jonge elftal. Daar word je ook niet kampioen mee. Dus je kunt het nog wel nog jonger gaan maken. Ja, maar dan wordt het alleen maar moeilijker, denk ik. Nou, volgend jaar hebben ze die Goedelje. Dat is misschien wel een goede aankoop. Zou kunnen, maar dat is ook, dat is, nou, ik zie daar ook niet een speler in die nou... Ja, het is meer een hoop energie en een hoop energie is het natuurlijk, dat vooral. Het is een beetje een stoer mannetje, hij is redelijk compleet. Het kan wel, maar het is niet de speler waar hij is nu gelijk de Europese top mee gaat. Hey, en als jij nou de boer was, moest je dan niet eens een keertje even ergens anders gaan kijken? Gewoon, is het maar voor 5 jaar, weet je wel, is dat niet een beetje lang? Gewoon, ja, dat, ja nee, ik, dat zou ik ook doen. En vooral omdat het bij Ajax een beetje vervelend begint te worden natuurlijk, met dat gezeik met de jeugdopleiding. Dus ik zou ook weg zijn. Alleen, ja, er moet wel een leuke club komen natuurlijk. En er zijn niet zo heel veel clubs die de boer interessant of leuk genoeg vindt. Je kunt er een paar opnoemen. Liverpool, Arsenal, dat soort clubs. Ja, daar gaat de trainer voorlopig niet weg. Dus heel veel mogelijkheden heeft hij nou ook weer niet. Vorig jaar kon hij naar Tottenham Hotspur. Nou, dat had hij heel graag gewild. En dat was perfect voor hem geweest. Maar nu... ja, nu is er ook niet echt een club die hem gelijk komt halen. Nee, maar zou het kunnen dat hij nou volgend jaar nog zo'n zeepert van een seizoen heeft... dat mensen gaan denken, misschien was het ook niet helemaal de boer toen het zo goed ging. Nou, dat risico zit er natuurlijk absoluut in. En daarom, dat is nu ook een beetje de spanning, weet je wel. Kijk, de jeugdopleiding van Ajax, die wil dat hij gewoon doorgaat... met het doorplaatsen van eigen jongens, hè, van een jaar of 18, 19. En de boer die voelt, ik moet nu presteren. Ja. Dus ik heb liever een paar jongens van 25 erbij. Nou ja, dat is eigenlijk de hele discussie. En dat doet hij natuurlijk ook voor zichzelf, want hij ziet dat het elftal steeds minder is geworden. En hij heeft gewoon een paar betere spelers nodig. Nou, Dordt ligt eruit. Nou, daar missen we niks aan. wat ligt eruit, sorry? Dordrecht. Oh, Dordt, ja. Ja. Nee, dat is... Doei. Nee, daar missen we niks. Nou, het is een grappig clubje. Het was leuk dat ze meededen. Het is best wel schattig dat ze dat allemaal gepresteerd hebben. Ja, hoor. In dat kleine stadionnetje. Maar daar missen we inderdaad niks aan, nee. Nee, dan krijgen we NEC terug. Ja. Nou ja, of NEC. Dat is in ieder geval wat meer een eredivisie club. Dus dat vind ik. Sorry. Maar vind ik eigenlijk wel prima. Ja. NEC is een prima clubje om erbij te hebben. Alleen ja, onderin wordt het met name in die na-competitie wordt het spannend. Hè? Wordt het Heracles, wordt het NAC, wordt het Go Ahead Eagles of wordt het. Go Ahead, wordt het Excelsior. Nou ja, die twee kunstgrasclubjes moeten er natuurlijk eigenlijk uit. Ja, dat zullen jullie met me eens zijn. Ja, kunstgras, dat slaat nergens op. Hey, nog even over Feyenoord, dat dan waarschijnlijk derde wordt, moeten we dan zeggen, veiligheidshalve. Daar wordt iedereen roept daar toch van dat dat volgend jaar een serieuze titelkandidaat je hebt, komt uit de Rotterdamse krant, geloof je het ook? Ja, nee, ik geloof daar eigenlijk nooit zo in. Ja, dat is een beetje de reflectie. Uitstekende houding, Rotterdamse houding, ja. Ja, maar dat is toch ook flauwekul. Ik bedoel, ze halen Kuit en opeens denkt iedereen weer dat ze kampioen worden. Je moet gewoon, als je gewoon naar de begroting kijkt, dan klopt deze eindstand. En die zal volgend jaar niet heel anders zijn. Ajax en PSV hebben in de breedte veel meer te besteden. En Feyenoord, zolang er geen nieuw stadion is, niet. Dus het kan, niks is onmogelijk, maar ik geloof er niet zo in. Weet je wat ik nou zo gek vind van dat hele Feyenoord, hè? Dat ik, kijk, ik durf gewoon te zeggen, ik ben Ajax, ziet in hart en nieren. En ik ben opgegroeid dat je echt de pestpleuris aan Feyenoord had. Dat haat je niet met het achtelijke legioen en die stomme Kuip en de... Maar ik ben zo langzamerhand... Het was gewoon fan, hè? Nou, fan wil ik niet zeggen. Maar wel gedoog fan, maar ik voel warmte voor de club Feyenoord. Maar dat hoor ik wel bij vaker bij Ajax. Die haat is een beetje weg. Ja, maar waar zit hem in? Dat is wel medelijden? Nee hoor, nee. Geloof het niet. Toch wel een soort waardering voor een beetje avontuurlijk voetbal. Nou, weet je wat het een beetje is? Ja. Kijk, bij Ajax loopt dan als bijvoorbeeld zo'n Andersen. Nou, dat schijnt een goede voetbal te zijn. Ja, ik heb hem nog nooit gezien. Nee. Maar bij Feyenoord dan staat er op zo'n plek iemand die eigenlijk veel slechter zou kunnen voetballen. Maar die heeft inzet, die wil voetballen, die wil winnen. Dat slampampen voetbal, dat haat ik. Ja, dat snap ik dat je dat als Ajax supporter wel voelt, ja. Maar... Maar Feyenoord is het ook allemaal niet geweldig, hoor. Nee, je hebt gelijk. Niet. Ik snap wel, wat Feyenoord wel sympathiek maakt, ze hebben gewoon heel veel jongens uit de eigen jeugd door laten stromen de afgelopen jaren. Die zijn over het algemeen, hebben zich hartstikke goed ontwikkeld. En dat stadion is natuurlijk nog steeds hartstikke geweldig. Ja. Kijk, dat moet wel vervangen worden, dat kan niet meer in deze tijd. En ze verdienen er geen geld meer mee. Maar ja, het blijft natuurlijk het mooiste stadion van Nederland. Dat is volgens mij de discussie niet. Nee. Nou ja, weet je wat? We gaan het wel weer zien. We zullen het wel weer zien. Sjoerd, mag ik je hartelijk danken voor je medewerking bij de Echte Jannen. We hebben er heel wat van opgestoken. Zo, dat dacht ik wel. Nou, daar ben ik blij om, jongens. Ja. En slaap lekker. Zet hem op. Hoi. Hoi. Hoi. Echte Jannen. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij verdient zijn eigen bed, bad en brood. Oh. Onze Martin. Martin had een partijtje stoeptegels over uit zijn tuin. Tuintegels dus eigenlijk. Enfin, ik moest van die zware kloten dingen af. Dus ik heb ze op die marktplaats gegooid. Om 2:00 zondag werd er bij mij aangebeld. Er zou ene Kris die kolerenstenen oppikken. Ik doe de deur open. Sta daar toch een blonde meid van een jaar of 30 met een paar enorme tieten in een tuinbroekje geperst. Hoi, ik ben Kris. Ik kom voor die tegels, zei zij. Ik zei, hallo, ik ben Martin. Wat fijn dat jij straks op mijn tegels in jouw kleine bikinietje iets zit te drinken. Ze moest blozen. Komt er nog iemand helpen? Vroeg ik aan Kris. Maar Kris was alleen. Ik liet het partijtje zien, maar je raadt het al. Ze kon er nauwelijks eentje optillen. Kon ik godverdomme weer al die koleren tegels tillen om in haar aanhangertje te flikkeren. Mijn rug brak. Ik zweette als een otter. En Kris stond te kijken hoe ik mijn gratis stenen voor haar aan het tielen was. Ik vloekte in mijzelf. Waarom, Martin? Waarom? Laat die koleren wijven toch het eens uitzoeken. Altijd maar charmant doen. Bah! Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En Kris zei toen ik klaar was. Oh, Martin, hoe kan ik je ooit bedanken? Dat had zij niet moeten zeggen, want naast mijn tegels in haar aanhanger had ze even later Martins mannenpap in haar keeltje. Ja, van de mannenpap van Martin naar het Haags geluid. We weten ook wel dat we Pieter Omtzigt van het CDA vorige week ook al hebben gehad. Maar de komende week is het groot MH17 debat en wij denken dat er koppen gaan rollen. Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Een hele goede nacht. Pieter Omtzigt van het CDA. Goedenavond, Jan en Jan. Goedenacht Pieter. Zeg, deze week kwamen ze dan eindelijk binnen de antwoorden van het kabinet met de Kamervragen in zaak MH17. Nou, ben je al helemaal door het dak van woede? Nou, ik val nog steeds op mijn stoel van verbazing. Verbazing? We hebben 2 setjes Kamervragen gesteld, CDA en D66 samen. Ja. En we hebben antwoord gehad op 1 setje en we vermoeden dat we voor donderdag ook de andere antwoorden wel tegemoet kunnen zien. Er stonden 2 zeer opmerkelijke dingen in. Ten eerste de memo van de briefing op 14 juli in Kiev, waarbij de Oekraïnse regering uitgebreid waarschuwde voor het neergehaalde vliegtuig in het neergehaalde Antonov. Die briefing is pas op 15 januari, dus nadat die openbaar geworden is en na alle ophef in de media, is die naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gestuurd. Ja, mag ik daar één vraag aan stellen voor je verder gaat, het tweede ding. Wat kan daar in godsnaam voor reden voor zijn gegeven waarvan je denkt van, oh, dat snijdt wel hout? Ik bedoel, daar kan toch geen enkel excuus voor bestaan, voor zoiets? Nou, ik zou het nog niet weten, maar dat is dus een van de centrale vragen in het debat aankomende donderdag. Het allereerste plenaire debat over de MH17. Maar het wekt toch zeker de indruk dat kennelijk je stukken alleen naar de onderzoeksraad stuurt die onafhankelijk en volledig onderzoek moet doen als ze in de media komen. En dat lijkt me niet de bedoeling. Nu heeft Mark Rutte geroepen, de onderste steen komt boven of moet boven. En in het ministerie ligt in een la een memo. Dat is wel heel vreemd. Misschien ligt het wel in een brandkastje, Jan, zelfs. Ja, misschien ja, dat is inderdaad heel vreemd. En de regering heeft dat dus behoorlijk wat uit te leggen aankomende donderdag. Nee, maar Pieter, wacht even. 200 landgenoten zijn vermoord. En ja, de regering die zegt, Rutte heeft toen 3 beloftes gedaan. We halen ze allemaal terug. We onderzoeken de problematiek met het vliegtuig wat aan de hand is. En we berechten de mensen die het gedaan hebben. En van alle 3 is er nog niet 1 nagekomen. En daarbij verstoren ze het onderzoek. Wat is hier aan de hand? Nou, daar krijg ik dus geen hoogte van. En daarom ben ik blij dat er nu een debat is, zodat we vragen aan de regering kunnen stellen. Dat is nu toe iedere keer heel lastig geweest. Ja, de reden dat we zoveel schriftelijke vragen stellen, ja, is dat we eigenlijk nauwelijks in debat gingen. Wat er aan de hand is, dat kan ik dus niet goed inschatten, maar ik heb hetzelfde ongeruste gevoel als jullie. De repatriëringsmissie is nu bijna afgerond. Ze hebben nu eindelijk toegang tot de site en ze zeggen dat dat binnen 1 uur klaar zou kunnen zijn. Ik hoop het van harte dat ook de 2 mensen die nog niet geïdentificeerd zijn, geïdentificeerd zullen worden. En dat een aantal families eindelijk over kan gaan tot het begraven of cremeren van hun geliefden. Het is zeer pijnlijk om daar meer dan 9 maanden op te moeten wachten. Maar ik heb daar doen die Nederlandse teams die daar zijn echt ontzettend hun best voor. Ja, dat deed ik aan. Hoe het gaat met de vervolging en de onderzoeken, daar heb ik grotere vraagtekens bij. Ja, want het andere ding, dat is natuurlijk, neem ik aan op die gespreksverslagen, besluitenlijsten van de eerste 3 maanden na de ramp, die een beetje compleet dichtgeplakt zijn met censuur. Of niet? Nou ja, we hebben daar nu opnieuw naar gevraagd. Eerder had de Volkskrant en RTL daar naar gevraagd in de WOP. En nu is gezegd, de ministeriële commissie die bestaan heeft vanaf 17 juli. Alle gespreksverslagen, besluitenlijsten en alles daarvan is het staatsgeheim verklaard. Ja, en waarom zou dat dan weer wezen? Nou, staatsgeheim is ongeveer de enige categorie die ik als Kamerlid niet kan inzien. Nee, maar er is dus een reden waarom je die niet mag inzien. En de verklaring die wordt gegeven is dat er ook allerlei speculatieve overwegingen in staan die niemand iets aangaan. Maar wat zou dat nou kunnen zijn dan? Nou kijk, ik kan me best voorstellen dat je soms bepaalde passages weglaat. Als er vertrouwelijke gesprekken gevoerd zijn met Poetin of met de Amerikanen over hoe je bepaalde dingen doet. Dus dat je af en toe een zwarte pen hanteert, dat begrijp ik echt wel. Maar dat je ze in 1 keer allemaal off limits verklaart, ja, betekent dat wij onze controlerende taak niet kunnen uitvoeren. Weet je wat ik zo vreemd vind? Zowel VVD als PvdA die zeggen in een eerder AO'tje, we moeten rekening houden met de nabestaanden. We moeten rekening houden met de nabestaanden. Dus onderzoek het niet verder. Terwijl ik denk dat het precies andersom is. Dat je juist voor de nabestaanden de onderste steen boven moet halen. Nou, ik ga er niet in wat zij gezegd hebben en hoe ze dat gezegd hebben. Voor mij staat boven tafel dat als je een aanslag pleegt. Het is geen ramp, het is een aanslag. Ik vind dat we dat woord consequent moeten gebruiken. Ja. Op 298 personen. En dan kan het overigens nog per ongeluk zijn, in de zin dat men niet de bedoeling had dit vliegtuig neer te halen. Hè. Dat lijkt me niet uitgesloten. Dan wil je de onderste steen boven hebben. En daar zal ik me dus voor in blijven zetten. En dat doe ik constant ook samen met Sjoerd Sjoerdsma van D66. Nee, maar het vreemde is toch dat die Rutte totaal ongeloofwaardig is. In de vorm van dat hij dingen roept, dingen belooft. En als het dan even niet uitkomt, zegt hij, je moet rekening houden met de nabestaanden. Terwijl die nabestaanden, die zijn gewoon 2 mensen nog helemaal niet eens geïdentificeerd. Ik bedoel, ze hebben lak aan die nabestaanden. Aangezien ze de boel traineren en aangezien ze memo's in lades laten liggen. Weet je, het klopt gewoon niet. Nou, ik ga niet over hoe zij met nabestaanden omgaan. Wat mij wel opvalt is dat alle stukken over de nabestaanden wel netjes openbaar gemaakt worden onder de WOP. Dus over de nabestaanden bijeenkomst en over de condoleanceregisters. Nou, als ergens een keer gezegd had kunnen worden vanwege privacy, ga ik eens een keer een zwarte pen door de WOP, van de WOP hanteren. Nou, dan zou ik zeggen, dus. Ja. Dat is het voyeurisme wat voor mij niet hoeft, dat we dat met z'n allen zien. Ja. Het is aan hun hoe zij daarmee omgaan. Ik vind het van groot belang dat de 3 doelen, en dat waren de 3 juiste doelen die het kabinet zich gesteld heeft, dat ik echt constant zal blijven controleren of zij die 3 doelen blijven nastreven. Maar dus ook dat uiteindelijk de schuldige gevonden wordt en dat er uiteindelijk van Rusland nou eens een keer de belofte komt dat ze meewerken aan een eventuele vervolging. Want ook dat vragen wij nu al maanden. Hè, want in dat vredesverdrag, Minsk 2 genaamd, staat dat er een amnestieregeling is voor alles wat er daar gebeurd is. En laten zich Kiev, maar wij bedoelen daar MH17 niet mee. Nou, wij willen weten of ze dat in Moskou ook vinden. Ja, precies. Want er moet echt naartoe gewerkt worden dat de schuldigen ook gewoon bekend worden en voor een rechtbank gestraft worden. Nou, MH17 die komt nog een keer zeg maar neergestort op het kabinet Rutte II. Dat kan niet missen. Even iets anders, Armeense genocide. Wat vind je ervan dat de NOS de Armeense genocide de massamoord heeft genoemd? Nou, het is ook een massamoord, maar men had gewoon het woord genocide moeten gebruiken. De Internationale Associatie voor Genocidewetenschappers heeft 3 keer unaniem erkend dat dit een genocide was. NAC heeft een hele mooie uitleg dit weekend in de krant staan van professor Zürkner van de Universiteit van Leiden waarom dit een genocide was. Een genocide noem je gewoon een genocide. Nee, natuurlijk. Maar kijk, het verschil tussen genocide en massamoord is dat genocide de bedoeling heeft om een volk uit te roeien. En dat systematisch gebeurt. En massamoord is dat niet. En de NOS die laat het woord genocide opeens weg. Waar bemoeien die mensen zich mee, zeg? Het was netter geweest als zij het woord genocide gewoon gebruikt hadden. Ze lijken de Nederlandse regering te volgen die ondanks meerdere uitspraken van de Tweede Kamer het niet Armeense genocide noemt, maar de kwestie van de Armeense genocide. Dat is zeg maar iets halverwege tussen Armeense genocide, de positie van het parlement en de Armeense kwestie. Dat is de positie van de Turkse regering. Ja. En Kuzu? Pieter, is het nou niet zo dat is het nou deze twee dingen waar we het nu over hebben, die niet verder niet gerelateerd zijn, maar dat je iets hebt van waarom gaan wij altijd zo om met dingen? Waarom benoemen we ze nooit? Waarom moeten de dingen onder tafel? Zijn we weer bang dat we de Turken kwetsen? Of zijn we weer bang dat we de Russen een duw geven? Of zit dat er allemaal achter? Is het gewoon dat laffe, laten we maar niet te hard, want je moet toch verder met die mensenachtige gelul? Nee, ik vind dat je dingen gewoon bij hun naam moet noemen. Dit is genocide geweest op de Armeniërs, maar ook op de Syriërs-Orthodoxen en de Pontische Grieken. Hij heeft naar schatting ergens tussen 800.000 en 1,5 miljoen mensen het leven gekost. Daar zat ook, en dat legt professor Zürkner heel duidelijk uit, ook duidelijk een bedoeling en een strategie achter. Ja, dan moet je dat gewoon zo noemen. Want een onderdeel van genocide, en dat is het 10e en laatste stadium, zoals het beschreven wordt in de tekstboeken, is het daarna zwijgen over de genocide en ontkennen dat het heeft plaatsgevonden. Dat is een integraal onderdeel van genocide, volgens Genocide Watch. Daar werk je aan mee als je het niet bij zijn naam noemt, wanneer de internationale gemeenschap het wel als zodanig erkend heeft. Goed, Pieter. Laten we hopen dat Menneke naar je luistert. Mogen we je bedanken voor je wijze inzichten en veel succes van de week met het MH17. Maak er wat krachtdadigs van. Nou, hangt er dan niet. Nou, leuk. Ja, dag, Pieter. Het duurt ook heel lang, wat een slap geluiden, man. Zeg gewoon dag. Niet. Het was hartstikke mooi wat ik zei. Het Haags geluid. De liefdespanter vindt dat Rutte 2 moet opbreken. Dagboek van de liefdespanter. Politiek is een vies bedrijf. De belangen zijn groot, de peilingen belangrijk, het plush dat plakt lekker aan de bibs en de kachel moet roken, ook bij Kamerleden en ministers. Vandaar, of we dat nou leuk vinden of niet, dat het complete landsbestuur onontwarbaar is vervlochten met de partijpolitiek. Loopt bijvoorbeeld een bepaald tijdperk op zijn eind, zoals nu dat van het kabinet Rutte 2, worden op zeker moment potentiële punten van conflict in stelling gebracht. Want een kabinet moet wel ergens over vallen. Je kan tenslotte niet zomaar zeggen dat je het wel zat bent met elkaar. Want dat zou onverantwoordelijk overkomen. En onverantwoordelijk, dat zijn we niet van de PvdA en de VVD natuurlijk. Nee, als een kabinet moet vallen, dan wel graag over een principieel twistpunt. Zodat beide partijen kunnen zweren dat ze er graag hadden willen uitkomen. Maar ja, ook hun principes niet kunnen verloochenen. Het lijkt erop dat Rutte 2 gaat klappen op het thema van de uitgeprocedeerde asielzoekers en hun recht op onderdak en eten. Er wordt tenminste al een week gezocht naar een compromis voor dit enorm cruciale probleem. En dat lijkt me wel lang genoeg om geloofwaardig te maken dat je er echt niet uitkomt en dus zonder gezichtsverlies en met behoud van je peilingen kunt breken met de perfide coalitiepartner. De enige reden waarom het nog niet is gebeurd is dat Samson van de PvdA vreest, en terecht, dat een exit uit Rutte 2 hem op een vierde klinkende verkiezingsnederlaag zal komen te staan en daarmee vermoedelijk zijn ontslag. En dat wil hij niet. Vandaar dat hij wanhopig dooronderhandelt. De VVD is al lang klaar om de stekker uit het stopcontact te trekken, want heeft niks meer te halen bij de PvdA en is in de peilingen nog steeds de grootste partij van het land. Het wachten is dus op de capitulatie van Samson en dan kunnen we Rutte 2 uit zijn lijden verlossen. Geen compromis gehaald over het bedpad-broodprobleem, kabinetje op de klippen. Maar reken maar niet dat beide partijen zich op enig moment echt druk hebben gemaakt over die asielzoekers. Die zijn helaas alleen maar een volkomen uitwisselbaar excuusprobleem. Dagboek van mijn liefdespanter. Mooi gezegd, Jantje. Mooi gezegd, jongen. Wel, melkman Arie van der Voeten de Ridderkerk werd in zijn SRV-wagen overvallen door twee gewapende overvallers. Hij kleunt ze uit de kar in de serie Kleine Man, Grote Held. Deze week de SRV-man slaat terug. Een hele goede nacht, melkman Arie van der Voet. Goedenacht. Goedenacht, meneer van der Voet. Mogen we Arie zeggen? Ja hoor. Wij zijn Jan, allebei. Dat is makkelijk. Ja, ja. Wat is er met u gebeurd? Nou, er kwam een... Wanneer was dat? Een maandagmiddag om 11:45... liepen daar twee jongens langs mijn wagen met bivakmutsen op. Nu hebt een SRV-wagen, hè? Met een SRV-wagen. Zo koud was het niet, hè? Nee, nee. Maandag. Dus dat was niet echt nodig. Dus dat viel me erg op. En wat zeiden die jongens? Nee, die liepen gewoon langs. Richting de Bachstraat, zeg maar. En ik stond in de Budgetstraat. Dus die denkt, wat een rare gasten, wat gaan die doen? Ik denk, dat is niet helemaal pluis. Een paar keer achterom kijken. Dat vertrouwde ik niet. Dus ik had mijn geld daar al goed weggestopt. Ik denk, die kunnen ze die niet even pakken. Daar zal het wel op uit zijn. Of op sigaretten, dacht ik. Dus toen volgde ik ze. En toen gingen ze 100 meter verder. En daar keerden ze. En toen kwamen ze weer terug. Ja. En toen liepen ze langs mijn wagen. En toen ging ik kijken. Toen ze achter mijn wagen. Toen stonden ze precies achter mijn wagen. Dus ik liep naar binnen. Ik denk, misschien dacht ik bij mijn eigen. Ze kopen nog wat of zoiets. Ja. Ja. En hebben ze gewoon een koud gezicht. Ja. Ik denk, joh, misschien komen ze wat halen. Dus ik stap mijn winkelwagen weer in. En die ene, die stap in. Die gaat naar achteren. En die tweede, die stap in en die blijft voor. En die doet die deur dicht. Oh. Nou, ik denk nog nooit van mijn leven gaat het sneeuwt nog niet dat ze een deur dicht doen. Nee. Dus toen werd ik een beetje angstig. En die achterste, die pakte een pistool. Een pistool? Ja. Ik denk, onder zijn jas vandaan. Ik denk, nou is het echt mis natuurlijk. Ja. Dus ik doe met mijn linkerhand die deur weer open. En die andere stond vlak bij die deur en die trok ik gelijk mee naar buiten. Kijk, dat is het doorpakken. Ja. U bent 64, hè? Ja. Ben u een beetje groot? Nou, nee, ook niet zo. Maar wat ik mij een beetje afvraag, die jongens die liepen dus op straat. Die dachten, we gaan iets overvallen. Ja. Ik heb alvast mijn bivakmutsje opgezet. Even kijken. Nee, geen bank in de buurt. Een juwelier hebben we ook niet. Nee. Oud dametje zonder tas hebben we, of met tas hebben we ook. Oh, hey, de SRV-wagen. Ja. Maar wat zeiden ze? Geld of je leven? Nee, ze vroegen geld. En toen deden ze het in die Marokkaanse taal. Oh. Dat verstond ik natuurlijk niet. Het waren Marokkanen? Ja. Nou, dat verwacht je toch niet? Nee. Dat zie je niet aankomen. Nee, ik heb geen tijd om Wilgers te bellen. Ja. Nee. Maar dat is wel even gekomen. Oké, dus ze roepen iets in het Marokkaans wat u niet verstaat, maar u denkt het zal wel om een poen gaan. Ja, dat gaat om een poen. Ja. Dus dat gaf ik niet. En tenminste, dat was helemaal de bedoeling niet. Ik denk, die paar rotcenten die we ophalen, die ga je niet even weggeven. Nee. Nee, zeker niet aan een stelletje Marokkanen met een bivakmuts. Precies. En een pistool. Ik denk, dan moeten ze ook maar gaan werken. Ja, maar dacht u niet van straks schieten ze me voor mijn flikker voor een paar van die rotcenten? Nee, dat dacht ik niet. Oh. Ik denk, hij kent toch niet om een hoekje schieten, dacht ik. Nou, u was inmiddels buiten natuurlijk, ja. Hè? Die debiel met het pistool stond achterin. Ja, die stond achterin. En wat doet u dan? Heeft u die andere mee naar buiten getrokken? Ja. Heeft u die een klap op zijn bek gegeven of wat? En die struikelde over dat opstapje bij mij. Oh ja. En die lag op de rond, dus die stond weer op en die riep gelijk zijn maat. Oh ja. Maar de hadden mensen al gezien dat er een uur of anderhalf daarvoor een Opel Corsa stopte met twee jongens erin. En die zaten een beetje te volgen. Dus die mevrouw die daar in de bezet zat, dat is een klant van mij, ja. Die had het nummer al genoteerd. Oh, dat is slim. Kijk, man. Dat is geestig. Dat is slim, hè? Ja. En wat waren dat? Nou ja, Marokkanen, maar dat is meestal zo als je overvallen wordt. Maar waren ze groot, oud? Nee. Jaren 15 en 17. Oh, die jongens die moeten nog van het ROC afgeschoten worden. Ja, Jan, heb je het nog niet gehoord. Dus een meisje was dat in de vluchtwagen. Ja, en die stond een paar straten verder als opgesteld. Dat was een Nederlands meisje. Oh ja, dat is dan wel weer leuk. Dan kunnen we in ieder geval ook een beetje Nederlands. Bovendien, de Nederlandse man komt hier toch weer goed af. Ja, precies. Ja, maar ja, het is wel heel... De mensen klagen wel veel over ons, maar eigenlijk zijn we wel aardig. Ik wil het ook positief bekijken, want vaak zeggen ze dat die Marokkaanse jongens zijn hufters. Maar ze delen toch de buit dan met een Nederlands meisje. Dat hoor je netjes. Maar ze hadden alleen geen buit. Dus wel... Nee, ze hadden niks. Nee, maar hoe gaat... Dus, oké, we zijn gebleven. U is daar buiten met die ene. Die is op zijn snuffert gegaan, begint te piepen om zijn maatje. Ja. Maar ondertussen... Ja. En ze hadden geen tijd om iets mee te nemen. Nee, want er was natuurlijk ondertussen hadden mensen het gezien en gehoord. Dus er kwamen omstanders aan, of niet? Er liep een man, die had net zijn kind uit school gehaald. En die riep, ik wil u even helpen. Nou, die man die was ook 2 meter lang en 1 meter breed ongeveer. Nou, ja. Kijk, dat is altijd zo. Daar schrok ze ook wel een beetje van. Hé, maar ze hebben geen klap voor hun kanus gekregen? Nee. Maar is de politie gekomen? Zijn ze opgepakt? Ja, ze zijn opgepakt. En was het een echt pistool? Ja, dat weet ik niet. Oh. Maar durft u nu nog steeds in de SRV? Ja, zeker weten. Heeft u ook eens een end hout achter de kassa staan, of niet? Ja, ik rij over 1969 in die wagen. Zo. En het is nog nooit gebeurd. Ik denk, als het nou weer 40 jaar duurt, dan kijk je nog wel even tegen. Ja, zo is het maar net. Van je 1 en 2 van de SRV van de riep, hooray! Dat is zeker, ja. Ja. Ja, loopt het nog een beetje eigenlijk, de zaak? Ja, ga wel. Ja hoor. Trouwe klanten. Nee, de zaak loopt niet, de zaak rijdt. Meneer Van der Voet, u bent een held. Ja. Ik kreeg en, bloemen en bedankjes. Hè? Hartstikke goed hoor. Over een jaartje bent u 65, gaat u dan met pensioen? Nou, ik denk het nog niet. Nog even lekker doorrijden. Nog even doorgaan, ja. Nou, hartstikke mooi. En wij wensen u namens de echte Janne nog heel veel plezier op deze SRV-wagen. Ja. En de volgende keer als er Marokkaanse jongens met een bivakmuts voorbij lopen, denk zou ik zeggen... Gelijk schieten. Ja, schieten. Ja, nee, nou, weg. Nee, nou, eroverheen rijden of zoiets, per ongeluk. Ik wilde eigenlijk zeggen wegrijden. Wegrijden. Maar eroverheen rijden, dat zou ook wel kunnen. Ja, precies. Nou, in ieder geval, meneer Van der Vloed, ik dank u voor alles en succes. Succes, ja. Tot ziens. Goedenavond. Dag. Dag hoor. Echte Janne. Onze favoriete politieman, Hero Brinkman, begint voor de 3e keer een eigen politieke partij. Ditmaal gaan de ondernemers van Nederland floreren onder de vleugels van de oud-PVV-politicus. We bellen maar eens met het voormalig Kamerlid. Hele goede nacht, Hero Brinkman. Goedenacht, Jan Roos. Goedenacht, Hero dan ook maar. Goedendag Jan, alles goed? Ja, alles kids. Hey Hero, we hebben de Onafhankelijke Burgerpartij gehad. We hebben het democratisch keerpunt gezien. Wat ging er toen mis en waarom wordt nu alles anders? Nou ja, dat is een vraag, daar heb ik een punt achter gezet. Hey, dat begrijp. Is totaal niet van belang. Oh. Wat van belang is dat de rol van ondernemers en ZZP's in dit land in Den Haag niet goed vertegenwoordigd is. Sterker nog, in totaal helemaal niet vertegenwoordigd is. En eigenlijk behoorlijk de kind van de rekening is geweest met dit verstandshuwelijk. En met die twee partijen in Den Haag. En daar gaan wij wat aan doen. Nou, dat is natuurlijk, lijkt me evident, dat de ondernemer aardig voor zijn kiezen heeft gehad de afgelopen crisis. Ja. Hoe kom je daar zo ineens bij? Of is dat iets wat al heel lang met je bij speelt? Nou, dat is natuurlijk ook al wat dat betreft bij mijn vorige partij het geval geweest. Daar waren we ook echt een ondernemerspartij. En ik ben door ondernemers ontzettend veel gevraagd om toch nog door te gaan de afgelopen jaren. En ik heb vorig jaar eigenlijk na het hele debacle van dit kabinet besloten om dat toch te gaan doen. Hey, je zegt net, ik heb er een punt achter gezet, maar dat vind ik even te makkelijk. Twee partijen lukt het niet. Waarom gaat het nu wel lukken? Nou, nogmaals Jan, het gaat niet om mij. Het gaat om het feit dat de belangen van de ondernemers en de ZZP'ers... Nee, dat begrijp ik al. ...niet goed vertegenwoordigd zijn. Dus ik heb even voor de helderheid. Ja. Ik heb de streep gezet achter het verleden. Ik ben ook totaal niet belangrijk. Nee, begrijp ik wel. Wat belangrijk is, zijn die ondernemers en die ZZP'ers, het MKB, de motor van onze economie. Die 24 miljard extra lastenverzwaring heeft gehad de afgelopen 2,5 jaar. En dat moet gewoon terug, want zij moeten juist gestimuleerd worden om onze economie nog sterker te maken. Nee, dat is wel zo, Hero. Maar stel nou dat ik 2 keer getrouwd ben en 2 keer is dat huwelijk gestrand en ik ga een 3e keer trouwen, dan zou het wel handig zijn dat ik weet wat ik in die vorige huwelijken verkeerd heb gedaan. Ja, luister, je kunt er wel weer opnieuw over gaan vragen, maar ik heb er een streep achter gezet. Het is niet van belang. Jij zegt ik ben eigenlijk ook niet belangrijk. De rol van de ondernemers en de ZZP'ers, die zijn belangrijk. Mag ik het voor je zo vertellen? Je hebt misschien een niche gevonden waarvan je zegt, ja, hier voel ik me in thuis en dit is een belangrijk ding en hier moet ik mee verder. Dat zeg je eigenlijk. Nou, wat in ieder geval zeker is, is dat de partijen die altijd pretenderen voor de ondernemers op te komen, lees bijvoorbeeld een VVD, dat die natuurlijk niet de echte ondernemerspartijen zijn. Nou. Als jij pretendeert om de campagne... campagne in te gaan met een belastingverlaging. En ook werkend Nederland een belastingverlaging belooft. Dan kun je het niet maken om na de verkiezingen binnen 3 dagen met de Sociaaldemocraten een belastingverhoging door de BTW 2% omhoog te gooien te presenteren. Dat is onmogelijk. Dat kun je gewoon niet maken. En dat is de huidige stand van deze politiek. En daarvan vind ik, daarvan zijn een hele groot gedeelte die de motor vertegenwoordigen van onze economie, namelijk die ondernemers, het MKB en die ZZP'ers gezamenlijk, die zijn daar zwaar de dupe van, omdat zij het geld verdienen waar de overheid nog eens een keer extra van probeert weg te pikken. Oké, duidelijk. We horen over je programma 5 pijlers. Midden- en kleinbedrijven, ZZP'ers, bouw en vervoer, zorg en onderwijs. En dan heb je per pijler 5 standpunten. 25 standpunten totaal. Kun je er een paar toelichten? Nee, ik ga woensdag gaan we het allemaal in Nieuwspoort presenteren. Even voor de helderheid, het zijn in totaal 25 standpunten. Inderdaad, zoals je net zei, verdeeld over die 5 pijlers. En de achterliggende gedachte is ook dat wij willen niet een partijprogramma met 50 pagina's waarvan iedereen en ook, zeker elke ondernemer wel begrijpt van ja, het zijn allemaal weer mooie Hosanna-beloftes, maar uiteindelijk onderaan de streep is er nog maar afwachten wat er van terecht komt. Dat gaan wij dus niet doen. Wij gaan ook echt een andere politiek bedrijven. Wij gaan een eerlijke politiek bedrijven waarin we ook echt breedpunten gaan benoemen. Ja, precies, een soort targets bedoel je eigenlijk. Soort van, Nee, maar ook gewoon echt door te zeggen, luister, als de ondernemers op onze partij gaan stemmen, en dat zullen we in de loop van de campagne gaan doen, als de ondernemers op onze partij gaan stemmen, dan beloven wij in ieder geval dat als er een 5e of misschien wel een 6e partij nodig is, en wij zouden dat per ongeluk kunnen zijn met een aantal zeteltjes die meerderheid kunnen geven aan een bepaald kabinet, dan willen wij dat doen. Maar er zal in ieder geval dat punt en dat punt en dat punt ingewikkeld moeten worden. Anders gaan wij voor geen enkele begroting stemmen. En dat is natuurlijk, daar draait het in wezen om. Ja. Dat durft geen enkele politieke partij te doen. Omdat iedereen natuurlijk zijn kaarten aan de borst houdt. En hoopt zoveel mogelijk in de achterkamertjes politiek invloed uit te oefenen om er zoveel mogelijk uit te halen. Nou, ik vind dat niet transparant. Ik hou daar niet van. Ik vind dat je wat dat betreft ook echt als een ondernemer de politiek in moet gaan. En gewoon moet zeggen, jij wil dit. En dit kost het. Punt uit. Hero, je zei net een paar zeteltjes. Waar gok je op? Hoeveel zetels zou de partij kunnen halen? Jan, ik heb echt geen flauw idee. Je zei, Het electoraat is ongeveer 1,5 miljoen stemgerechtigden. Ja. Dat is ruim 20% van de mensen die mogen stemmen. Maar daar komt nog een spin-off bij. Want let wel, die bakker die op de hoek aan het werk is, die heeft ook 3 werknemers. Ja. En die vinden het ook buitengewoon belangrijk dat die bakker niet failliet gaat. Want die heeft het al zo moeilijk. Die kan al een aantal maanden geen zichzelf geen salaris geven. Dat is begrijpelijk. Dus, maar jij zei net, het draait niet om mij. Maar ben jij wel de fractievoorzitter? Of politiek leider? Het is goed dat je het vraagt. Wij gaan namelijk ook aankondigen, en dat mag je ook best weten, daar heb je nu ook een nieuwtje in. Een scoop! Je hebt een mooie scoop, dat vanaf eind mei, begin juni, zijn we bezig met de organisatie van een congres, ons startcongres als democratische vereniging. En uiteindelijk, zoals dat hoort, wordt de politiek leider, die wordt natuurlijk door een democratische partij gekozen. Ik heb begrepen dat het bij andere partijen wel eens wat anders is. Maar bij onze partij gaat het gewoon echt netjes op de moderne manier. De leden van onze partij die gaan bepalen wie de kar gaat trekken en wie er in het bestuur zit. Kijk, daar komt ie hoor! Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan en luisteraars, het is niet te geloven. Maar we hebben weer een scoop te pakken. Dit keer de nieuwe partij van Hero Brinkman. Of... is het nou de nieuwe partij van Hero Brinkman? Ja, nu nog wel. Nee. Nieuwe initiatief van de... Ja, we zien het nog één keer, Kabouter. Domme. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. We hebben de scoop te pakken. Een nieuwe partij voor ondernemers en ZZP'ers. Ja, die gaat democratisch hun leider kiezen. Dus niet van al dat gewoon van ik ben de leider. Nee, democratisch wordt besloten wie de leider is. En vinden we dat mooi, mensen? Ja, vinden we wel mooi. Dat vinden we mooi. Nou, hartstikke mooi. Hoe heet de partij? Dat hoor je woensdag. Oké. Okay. Mogen we een gokje doen? Zeg eens. Ondernemend Nederland. Je mag nooit meer gokken. Nou. Maar dat is het niet. Shit. Enfin, Hero Brinkman, succes. En maak er wat moois van. Ja, succes ermee, jongens. Dank je, mannen. Hoi, hoi. Echte Janne. Nou, het was best mooi weer de afgelopen week, dus we gaan vlug naar Gerrit. Ah. Oh. Het genoet het weer, dat biedt hij keer op keer. Wat was dit? Het verkeer. Van John Deere. Gerrit. Hi Gerrit. Hallo. Hoe is ie? Heel erg goed. Mooi. Vertel eens even, waarom is het heel erg goed? Is dat zomaar heel erg goed? Is er een erfenisje gevallen vandaag? Of zat je met de snuffert in het kleine roze boekje van mevrouw Vossers? Nee. Het is een beetje schoolweer, hè. Dus dat zit er niet aan. Maar het is mooi weer om op het land te werken de afgelopen week. Dus dat doet de mens goed. Ja, weet je wat ik heb gedaan, Gerrit? Zo. Ja, de tuin. Nee, het terras. Ik heb een terras aangelegd. Ja, met van mini-klinkertjes. Dus een soort mini-stek heeft hij in zijn hele tuin gelegd. Waaltjes. Ja, waaltjes. Ja, daar heb ik zelf op mijn terras gelegd. Vind je dat knap of vind je dat knap? Ja, dat vind ik knap. Mooi. Ja. Ik ben helemaal naar het tyfus trouwens. Alles doet me zeer. Ja, dan weten we het wel. Ja, dan heb je spieren gebruikt die je anders niet gebruikt. Nee, precies, Gerrie. Maar ik heb ook dat op mijn knieën gezeten en dat ben ik ook niet gewend. Had je eigenlijk van die rubber stukken dan? Ja, maar dat helpt uiteindelijk toch niet. Nou. Nee, ik weet nu hoe de gemiddelde Nederlandse haar... Stratenmaker erbij loopt, ja. Gerrit, ik begin een beetje zorgen te maken. Wel handig, die kniestukken. Ja, super handig. Nadat ik dat terrasje klaar heb gehad, heb ik ze gelijk doorgegeven aan mevrouw Roos. Oh, ik dacht jezelf... Heb je kokosmatten of zo in de keuken liggen? Heb jij kokosmat in de keuken liggen? Oh, ik verstond hem niet eens, joh. Nee, maar waarom moet je nou knielappen? Waarom moet een vrouw knielappen voor? Nou, omdat wij een hard stenen vloer hebben. Hij ruwe tegels heeft, ruwe plafuis. Ja. Oh, nou ja. Zelfgelegd. Nee. Heb jij eigenlijk vloerverwarming? Ja. Maar die heb ik alleen nooit aanstaan, want ik word er misselijk van. Met warme voeten, ja. Gadverdamme warme voeten. Daar heb ik al lang gezien. Nee. Ik heb vloerverwarming, maar ik heb dat ding nog nooit aan. Hey, moet je luisteren, Gerrie. Het was veel te lekker weer van de week. En ik geloof een beetje in de balans van de dingen. Als we nu te veel zonnetjesdagen er doorheen jassen, dan hebben we er zomer niks meer over. We hebben 4 dagen mooi weer gehad. Ja, nou, ik maak me zorgen. Bestaat er zoiets? Dat wil ik eerst weten. Is er iets als een soort meteorologisch jaarevenwicht, of niet? Ja, op het laatst dan komt gemiddeld alles uit. Dat is altijd zo in december. Het is ene keer wat vroeger en de andere keer wat later. Maar ik denk dat het allemaal wel goed komt. Ja, want vorig jaar toen zaten we al rond de 20, 22 graden. Rond in april. Oh. Waren we al gras aan het maaien, volgens mij. Voor de wintervoorraad voor de koeien. En nu is... Ik maai nooit gras voor de wintervoorraad voor de koeien. Nee, dat snap ik. Maar... hoe heet het? Het is rond de 15 graden, 16 graden zo'n beetje. En nog wel eens een keer 20 geweest, maar dat is wel normaal voor deze tijd. Nou, mooi, Gerrit. Ja, dus het is niet uitzonderlijk. Nee, mooi. En Gerrit, blijft het een beetje zo? Want ik denk dat ik niet nog weken regen aan kan. Want ik heb een redelijk moedeloos en depressief uit de winter gekomen. Ja, je bent een beetje narig uit de winter gekomen. Ja, maar het trekt mij wel een paar dagen mooi weer en de vogeltjes. Wanneer heb je aan regen gehad? Het heeft godverdomme een hele winter geregend. Maar dat is alweer zo lang geleden. We zijn al met de lente bezig. Nee, Ja, maar ik heb het ook wel een beetje, hoor. Dat je nog gezegd... Maar blijft het mooi, vroeg ik. Ja, dat vroeg ik. Ja, nee, het blijft nog wel mooi, een dag of 4. Ja, en daarna niet? Ja, want daarna is namelijk de voorjaarvakantie in sommige provincies, waaronder deze waar wij wonen. Vakantie? Ja. Kan het woord niet eens spellen? 2 weken, hè? Dus even snel... 2 weken? Ja. Wat denk jij? Moeten we snel even een last minute all-inclusive Turkije pakken? Of kunnen we gewoon met de caravan naar de Achterhoek? Nou, je kan met de caravan naar de Achterhoek. Dat is altijd wel wat te beleven. Maar je hoeft je niet bang te maken dat het echt koud wordt. Maar het wordt gewoon wat wisselvalliger. Ik ben 1 keer met een all-inclusive in Turkije geweest. Ik durf dat ook te zeggen. Met Club, ik ook, ja, met Club Med. Dat is dan zogenaamd chic. Ik heb me nog nooit een week zo ongelukkig gevoeld. Dan kom je dus binnen. Dat is een armbandje. Oké, er staan allemaal mensen op een rij. Die gaan heel erg aardig tegen je doen. Dat je denkt, een kutvliegtuig gezeten. Jij kan ook niet tegen aardige mensen. En dan krijg je een bandje om. Dat gaan ze dan ook omknopen bij je, alsof je een soort debiel bent. En dan mag je alles van drinken, vreten, wat rondloopt. En het is een soort kamp. Ik vind dat wel relaxed. Nee, verschrikkelijk. Als je eruit komt, dan val je dus in handen van zo'n tapijthandelaar / restauranthouder. Weet je wel, als je het restaurant bent geweest en de $400 dure kreeft gegeten, ben je ook nog door de achterdeur, dan blijkt een tapijthandel te zijn. Oh. Eruit geleid. Daar moet je voor oppassen. Maar ik ben er dus één kan keer... Kan beter is een inclusief ding. Maar zitten. Ik ben er dus uitgelopen uit het poort, kreeg ik een kaart mee. Die man zei, weet je het wel zeker dat je dit wil? Want buiten is Turkije. Nou zeg, ik ben er ook weer heel snel teruggegaan. Maar verschrikkelijk, ik ga er nooit meer heen. Ik doe ook zo'n all-inclusive doe ik ook nooit meer. Zo'n Texel was het voor je. Ja, dat wil ik gewoon even kwijt. Ja, Texel was ook verschrikkelijk. Wat een saai kut-eiland is dat. Ik heb het met Meppel. Meppel? Ja, ben je wel eens in Meppel geweest, Gerrit? Meppel, ja. Oh, waar ligt dat? Meppel. Even boven Zwolle. Maar waar? Ja, dat was ik laatst. Waarom? Net zoals jij bij Tessel zat. Ineens, ik heb laatst jouw fragment op Radio 3 weer even teruggeluisterd over dat ik Tessel. Dronken was, ja. Of was je dronken? Dat had je eens in de gaten, joh. Ik dacht dat je gewoon heel boos was. Nee, was het een lam als een ui. Dat was niet handig. Ja, ik was dronken en ik zat op Tessel. En toen zei ik tegen die taxichauffeur, ik ben wel even 3FM te zeggen dat Tessel kut is. Toen zei hij, dat kan je toch niet? Nou ja. Dat had je niet moeten zeggen. Nee, moet je nou tegen mij zeggen. Dat is dat kutterras, hè? Dat zei ze ook. Nee, moet je niet zelf doen, want dat kan je niet. En dan, nou, dan doe ik het ook, Jantje. Top. Ja. Gerrit, hebben we het eigenlijk al over het weer van de aankomende week gehad? Ja, nee, nog niet. Ja, vier dagen, zei je. 4 dagen blijven nog mooi. En ja, dan... vandaag, morgen, dinsdag, woensdag en donderdag. Ja, wij kunnen wel tot 4 tellen, Gerrit. Dankjewel. Ah, nou, ik zeg het maar eventjes. Ja, en dan... En de temperaturen die komen morgen nog wel dicht bij de 20 graden. Oh, lekker. Lekker. Ja. En daarna? Ja. En daarna gaan we richting 16, 17. En volgend weekend, Koningsdag, graad of 15 tot 17. En wisselvallig. Koningsdag. Ja, 27ste is Koningsdag. Shit, ja. Ja. Oh, dat heb ik helemaal niet. Maar de nacht ervoor moeten wij dus werken. Dat is Koningsnacht dan, denk ik. Ja, dan spreken we elkaar nog. Is dat op een maandag, ja. Koningsdag? Ja. Ja. We zitten dan live in de Koningsnacht, hè. Ja, leuk. Nou, je was heel sterk, Gerrit. Heb je nog een spreuk? Een weerspreuk? Ik zal iets zeggen wat er al jaren is. Aprilse aren zijn er al jaren. Wat? Aprilse aren zijn er al jaren. Ja, ik versta hem wel. Ik weet alleen niet wat maar het kan zijn dat je hem niet verstaat. Dat is ook niet zo gewaar. Nee, maar ik begrijp hem niet. Dus daar zeg ik, wat? Aprilse aren? Wat de fuck wat is dat? Leg het even uit, Gerrie. Nee, weet ik ook niet. Nee. Het is gewoon decreet en het is oma en dan is het klaar. Ja. Nou, oké, dan mazzel dan. Aprilse aren zijn wat? Verder altijd. Die zijn er jaren. Die zijn er jaren. Ja. Mooi. Gerrit, bedankt voor alles en slaap lekker. Dag, vriend. Yo. Hoi. De naneuk. Yeah. Volgende week VVD-leider Halbe Zijlstra bij de Echte Janne. Kusjes van ons, alle twee. Dag! Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Van je 1 en 2 van de SFV van de Riepriepoeré. Dat is zeker, ja. Ja. Ja, loopt het nog een beetje eigenlijk, de zaak? Ja, ga wel. Ja hoor. Trouwe klanten. Nee, de zaak loopt niet, de zaak rijdt. Ah!